Middernacht, het begin van maandag 6 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Curaçao is politicus Helmin Wiels doodgeschoten. Hij was de leider van Pueblo Soberano, de grootste regeringspartij van het eiland. De 54-jarige Wiels werd doodgeschoten op het strand van Marie Pompoen op Curaçao, vlakbij zijn huis. Hij zou door 3 kogels zijn geraakt. Wiels was een groot voorvechter van onafhankelijkheid van Curaçao. Zijn partij won afgelopen najaar de verkiezingen op het eiland en vormt nu met enkele coalitiepartners de regering. Wiels zelf bleef statenlid. Sinds zijn verkiezingsoverwinning had hij zijn radicale toon gematigd. Wie er achter de moord op Wiels zit, is nog onbekend. In het detentiecentrum op Schiphol zijn 19 asielzoekers al enkele dagen in hongerstaking. Volgens het ministerie van Justitie zijn 6 van hen afgelopen dinsdag gestopt met eten. De andere 13 volgden woensdag. Een medisch team houdt de hongerstakers nauwlettend in de gaten, zegt Justitie. Ook wordt er met de asielzoekers gesproken om hen naartoe te bewegen hun actie te stoppen. Volgens Dagblad Trouw gaat het om asielzoekers die nog niet zijn uitgeprocedeerd. Ze zouden in hongerstaking zijn gegaan omdat ze vinden dat ze als criminelen worden behandeld in het detentiecentrum. Galatasaray is voetbalkampioen van Turkije geworden. De club van Wesley Sneijder boekte een overwinning op Sivasspor en is daardoor niet meer in te halen door de concurrentie. Met nog 2 wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op concurrent Fenerbahce 10 punten. Ook in Italië is de landskampioen al voor het einde van de competitie bekend, Juventus. Door een overwinning op Palermo is de club uit Turijn met nog 3 wedstrijden te gaan niet meer in te halen. De afgelopen middag werd Ajax voor de 3e keer op rij de Nederlandse landskampioen. De festiviteiten in Amsterdam zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 7 graden. Morgen opnieuw zonnig met wat stapelwolken. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshowfoon. Mijn naam is Jan Roos en Ajax is kampioen. Zo is dat. Mijn naam is Jan Heemskerk en Ajax is nog steeds kampioen. Beeld bij het geluid heb je echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-112. En natuurlijk voor wat er geleuter. En de stelling van vanavond is de antifascisten... zijn de nieuwe fascisten, Jan? Dat moet je later maar eens uit gaan leggen, Jan. Maar echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus zeg je dat je op dodenherdenking alleen maar aan 1 bepaalde groep mag herdenken. En voor de rest helemaal niemand. Zoals het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dan ben je een ontzettende Johan. Althans, dat denken wij. Dat vind ik ook, Jan. En dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, we konden deze week niet om hem heen. En waarom zouden we ook eigenlijk? Willem-Alexander. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Ja, ik had er een beetje een hard hoofd in. Of Prins Pils wel koninklijk genoeg zou worden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik hem... was eigenlijk best wel onder de indruk van hem tijdens de inhuldiging. Was het alleen maar omdat zijn Maxima weer de mooiste op het feestje was. Op de prinses van Qatar na. Heb je die gezien, Jan? Zeker heb ik die met gezien. Met al dat goud in de nek. Ja. God, ze was alleen. Ja. En I loved her. Nee, komt goed tussen jou en de prinses van Qatar. Maar in ieder geval, laten we zo zeggen, Willem-Alexander, welkom als koning. Ja, toch wel. Ja, zeker. Dus je bent deze week ook een Jan, Willy. Hé, maar Jan, ik vond wel, er is eigenlijk maar 1 principieel bezwaar tegen onze vorst, heb ik voor mezelf geconstateerd. Dat haar. Volgens mij moet er een Nationaal Comité een nieuw haar komen. Dat is echt... Ik kan op veel dingen commentaar leveren bij andere mannen... maar over haar heb ik niets te zeggen. Ik heb met een heleboel vrouwen gecheckt. Ik zeg, joh, stel je voor dat onze nieuwe koning boven je ligt te zweten... en je kijkt naar dat haar, dat gaat toch niet? En ze zeggen allemaal, nee, dat gaat inderdaad niet. Je lijkt wel een styling nichtje met je haar. Nou, dan gaan we toch wel lekker verder met Frans Wekers. Ik word niet van elke afzonderlijke fraude op de hoogte gesteld. Maar ik heb aangegeven dat ik graag in vervolg wat sneller hiervan op de hoogte gesteld wil worden. Ja, nou ja, goed. Later meer over Wekers. Maar dat de laatste Wekers zijn geslagen voor Wekers, Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak. Staatssecretaris heeft gejokt over zijn kennis over de begaren fraude. Ook al ontkent hij het nog steeds. En probeert hij de schuld af te schuiven naar zijn collega van Sociale Zaken. Het is afgelopen met hem geld. Je heeft ons 1,5 miljard euro aan belastingpoet gekost. Maar goed, wat moeten we er verder mee? Fransie, bedankt. Nou ja, het is gewoon klaar, denk ik. Ik denk dat het Wekers gezien is. Ja, ik denk het ook. En ik moet eerlijk zeggen, terecht, als je je zo ontzettend in een rol draait, dan moet je maar wegwezen ook. Ja, maar joh, je kan wel blijven afschuiven op je ambtenaar, maar goed, je bent verantwoordelijk voor het beleid. En als het beleid verkeerd is, dan moet je pleiten zijn. Dus klaar met Fransie Wekers, hoor. Best een aardige man, maar ja, voor de rest... Ja, toch zonde, korte carrière. Ja, ja, ik had er veel van verwacht. Maar ik kan er iets van voorstellen. Liegen is slecht, Johan. Ja, liegen is niet goed. Ja, Johan, oh, kijk eens, Aleitje Wolfsen. 50 weken van het jaar is het burgemeesterschap hartstikke leuk. Maar er zijn momenten in het jaar waarin je kritiek krijgt. Soms heftige kritiek. Ja. Maar dat heeft bij mijn eindafweging op zich geen rol gespeeld. Nee, natuurlijk niet. De slechtste burgemeester van Nederland die stopt ermee. Aleid heeft alles verkeerd gedaan wat hij maar verkeerd kon doen. De PvdA die gooit de handdoek in de ring. En wil geen tweede termijn. En dat is maar goed ook. Want helemaal niemand wil een tweede termijn voor Wolfsen. Ja, eens kijken waar de PvdA banencarousel nou weer een baantje voor hem kan vinden. Wat zou je denken? Wat wordt dat, denk je, Jan? Oh, weet ik veel. Die wordt gewoon ergens in een van de moeilijke raad weer gepropt. Kijk, wat mooi functietje, toch? Ik denk het wel. Alleen, maak je geen zorgen, hoor. Hey, maar begreep ik nou dat Pechtold het gaat doen? Ja, dat is de roddel. En meestal wat de roddel is niet waar. Oh. Ja. Dat lijkt me, dan ga je toch ook van de regen in de drup, hè? Dan ben je net van Wolfs af in Utrecht? Joh, het zal mijn worst wezen, joh. Oh, ja, nee, niet voor niks de domstad. Oké. Okay. Ah, feest toch. Goed, Frank de Boer. Jullie zijn echte supporters. Jullie weten hoe je achter het team moet staan. En daarom zijn we kampioen. Nou. Super bedankt. Ja, dat graag gedaan, joh. Duidelijk uitgelegd. Naast een van de beste verdedigers van ons land moeten we Frankie de Boer nu ook roemen als een van de beste trainers van ons land. Want hij staat naast Rinus Michels en Louis van Gaal, geloof ik, als enige Nederlandse trainer die 3 keer achter elkaar kampioen is geworden. Nou ja, en dat is toch knap. Ja, dat kan je toch anders wel. Ja, de grotere mannen hebben het geprobeerd en zijn niet geslaagd. En Frankie de Boer doet het toch maar mooi. Ja, hij gaat volgend jaar op voor de 4e op rij, heb ik begrepen. En ook dat gaat lukken. Nou, in ieder geval, dus, Frank de Boer is de Jan van deze week. Ja, dat dacht ik wel, zeker. Ja, goed. Ja. Nou. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Onze hoofdgast is lid van het Haagse Juristencollege, vroeger bekend om haar hulp aan dienstweigeraars, nu vooral een trek bij belastingvermijders. En hij is ook lijsttrekker van de Libertarische Partij. En niet de Libertaire Partij. En niet de Libertaire Partij, dames en heren, jongens en meisjes. De Libertarische Partij. Een warm welkom voor niet de enige, maar wel de echte Twam Anders. Ja, nou meneer Manders, welkom. Dank u wel. En ja, nou, gezellig dat u er bent, zeg. Ja, en niet de enige, laten we eerlijk zeggen. Want u bent niet die Twam Anders uit het Europees Parlement. Dat we dat even van gehad de VVD. Hebben. Nee, want dan krijgen we een gesodemieter van. Wat klinkt hier? Wat een man is vreemd van de... Huh? Weet u, wordt u daar een beetje moe van? Van die naamsverwisseling de hele tijd, of niet? Ja, het is inderdaad onpraktisch, maar je leert er mijn leven. Ja, je zegt dat je 2 Jan Rozen of Jan Heemskerks hebt, dat is nog de daad toe. Maar 2 Twan Mandersen, dat is toch... Nee. 2 echte belangrijke mannen die dezelfde naam hebben. Ja, zo ongelooflijk, hè? Het hoeveel bestaat niet. Zeg, het eerste blokje, meneer Manders, is altijd actualiteiten. Dus we gaan dadelijk gaan we echt los op de belasting en zo. Maar nu even actualiteit. Ja, het verhaal van vandaag is toch wel dat de vrienden uit Israël zomaar Damascus gaan bombarderen. Wat gaan we nou krijgen? Wereldoorlog 3? Nou, dat moeten we maar afwachten. Op zich staat Israël dan onbekend dat ze niet schomen om geweld te gebruiken als ze daarmee verwachten zichzelf te kunnen verdedigen. Ze hebben ook een centrale in Irak gebombardeerd begin jaren 80. Dus het zou kunnen dat het gaat gebeuren. Maar mag ik heel even iets zeggen, gewoon tussendoor even. Nu heeft de Arabische Liga, die heeft dus de aanval van Israël op Syrië zwaar veroordeeld. Want dat mag niet. Er zijn geloof ik al 80.000 of 90.000 mensen over de kling gejaagd. Ja, nee, daar hoor je ze even niet over. Nee, maar Jan, dat was maar een territoriale... toen kwamen die vuile Israëli's met hun raket op een wapenopslagdepot. En nu is er stront in de knikker. Ja, maar die mensen zijn er niet serieus te nemen. Ze hebben dan wel een burgeroorlog, maar je mag dus ondanks de territoriale integriteit van het land niet schenden, Jan. Ja, mol. Ja, die jouw hol mag ze ook niet schenden, denk ik, nee. Nee, dat is waar. Maar sorry daarvoor, dames en heren, sorry. Maar het is natuurlijk een hele rare move. Want plotseling werken de Al-Qaeda-sympathisanten hand in hand met de Israëli's aan het verdrijven van het bewind van Assad, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn nu wel gesprekken over van... God, kaleren, dit zou zomaar uit kunnen monden in Wereldoorlog 3. Denkt u dat ook? Nee, dat denk ik niet. Mooi, gelukkig. Nou, dat is wel een hele opluchting. Ze hebben denk ik een stuk of 7 oorlogen gehad sinds hun onafhankelijkheidsoorlog 1948. En dat is nog nooit ontaard in een wereldoorlog. Dus ik zie geen reden waarom dat nu zo anders zou. Ja, daar wordt altijd van gesproken. Hè? Als er dan iets met Israël gebeurt, dan zeggen ze dat wordt een wereldoorlog. Maar wat je wel een beetje hebt met die Israëli's altijd, is van op de lange termijn. Als je een beetje lange termijn denkt, is het natuurlijk geen handen gezet, hè, om nou Damascus te gaan bombarderen. Olie op het vuur en zo. Maar we zijn toch wel gasten van de korte termijn. Vindt u dat nou ook? Zo van, nou, nu, ja, volgens mij letten ze nu even niet op. in Syrië qua luchtverdediging uit het zuiden. Weet je wat we doen? We plukken er even een... Maar denk je dat het handig is dat ze op korte termijn van Hezbollah een raket op een flikker krijgen dan geleverd door Syrië? Dat is waar, maar je zou dus de afweging... Dus dat wou ik meneer Wans ook voorleggen. Ik snap de afweging waarom ze die raketten weg willen hebben. Maar is het nou verstandig gezet? Nou... Zoals we het net tegen elkaar schetsen. Ja, op de korte termijn, want geen raket op je hoofd. Nee, toch op de lange termijn, want ja, je maakt je toch alweer kwetsbaar. Nou, Israël is natuurlijk een heel erg klein land. Hè, met een heel klein aantal inwoners. Ze zijn heel erg vaak aangevallen door Arabische landen met veel meer inwoners. Hè. Ze hebben altijd nog gewonnen. Dus om te zeggen dat ze iets onverstandigs hebben gedaan. Als we kijken naar een track record, dan hebben ze het algemeen... Zijn succesvol geweest in het verdedigen van een land. Ja, maar speculatie is natuurlijk als stel je voor Syrië... Nou, zou ze dat niet doen. Assad, neem ik aan, heeft veel te druk in eigen land. Maar stel dat hij terugslaat straks, dan en dat neemt een beetje serieuze vormen aan... dan kan Obama ook moeilijk anders dan zijn trouwe ally in het Midden-Oosten gaan bijstaan. Dan hebben we toch misschien iets wat uit de hand kan lopen. Of zeg ik nou hele wonderlijke dingen? Nou, zoals ik al zei, ze hebben al iets van 7 oorlogen gevoerd sinds de onafhankelijkheid. En al die tijd was het zo dat de Verenigde Staten de kant van Israël stonden, maar niet gingen meevechten. Bij veel van die oorlogen stond de Sovjet-Unie aan de kant van Rusland. Dus het had, als het ooit zou kunnen. Sovjet-Unie aan de kant van Rusland? Of sorry, de Sovjet-Unie stond aan de kant van de Arabieren vaak, hè, ook aan de kant van Syrië. En dus toen was het risico op een wereldoorlog eigenlijk groter dan nu. Is er geen risico dat, want Syrië is natuurlijk allemaal een grote grap als Iran er niet achter staat. Is er niet de angst dat Iran zich er nu ook mee gaat bemoeien? Ze hebben in ieder geval de veroordelingen zijn niet van de lucht, ja, zeg maar. Nou, kijk, Iran wordt afgeschilderd als een hele oorlogzuchtige natie. Maar de oorlogen die Iran heeft gevoerd, dat zijn er niet zo heel erg veel. Die hebben ze niet zelf, zijn ze niet zelf begonnen. Nee, was tegen Irak, 88. Ja, Irak was de agressor. Dus ik geloof niet dat Iran zit te wachten op oorlog. Als je ook kijkt naar de kaart van Iran, dan zie je, en je ziet op die kaart ook de legerbasis die Amerika heeft in die regio, dan zie je dat ze een beetje om de hele grens van Iran heen zie je Amerikaanse legerbasis, vele tientallen. Het is waar dat ze vaak onhandige dingen zeggen, maar ik zou me heel erg verbazen als zij de eerste klap zouden uitdelen. Een blaffend hondje. Dat is het meer. Of toch een verstandiger dan waar je ze credit voor zou geven eigenlijk. Nou ja, goed, hebben we dat nog. Dat is toch fijn om te weten. Hoeveel tijd heeft Wekers nog, staatssecretaris Wekers, volgens u? Hoe zit hij er nog op zijn plekje? Nou, ik hoop dat hij vanavond nog vertrekt. Maar we hebben heel vaak politici gezien die enorme flaters hebben geslagen en toch gewoon vrolijk blijven zitten. Ja. Dus het zou me helemaal niet verbazen als dat nu ook weer zo is. Nee, maar dit is toch een hele wonderlijke situatie. Ja, deze is vrij heftig, toch? Ja, maar ook heel apart. Iedereen beschuldigd. De FIOD heeft een rol, Avacabo heeft een rol... De ministerie van Sociale Zaken heeft een rol... Wekers zelf heeft een rol... en uiteindelijk variëren de meningen over... wanneer had hij het moeten kunnen weten... tussen een jaar of een maand geleden. Ja, wat is het voor waanzin dit? Waarom, als er een probleem is, wordt het niet gewoon opgelost... en krijgen we er dit soort toestanden van? Nou, een deel van de reden is denk ik dat we in Nederland een systeem hebben van coalitievorming. Dus dat betekent, zolang de coalitiepartijen hun eigen staatssecretaris niet laten vallen, blijft die zitten. In landen waar het parlement en regering een eigen mandaat hebben, daar kom je dit soort dingen niet tegen. Daar zou iemand te lang vertrokken zijn. Het is 6 mei. Sorry, ga je gang, Jan. Het is 6 mei. Pim Fortuyn is op deze dag vermoord. Mist u hem? Ja. Waarom? Nou, hij bracht leven in de brouwerij. Hij stelde hele goede vragen. Hij kwam zelf niet met de juiste antwoorden over het algemeen. Maar ik vind wel dat hij heel, heel goed de juiste vragen wist te stellen. En dat hij heel goed in staat was om andere politici uit de tent te lokken en in hen te zetten. Dus ik vond het erg jammer dat daar een einde aan werd gemaakt. Ja, zeker weten, natuurlijk is het jammer. Het is een belachelijke situatie dat een politicus wordt vermoord. Maar druppelt zijn denkbeelden, druppelen die nog steeds door in de politiek? Of is het al weg? Nee hoor, absoluut niet. Als je kijkt naar het debat over de integratie van immigranten. En dan is dat debat behoorlijk veranderd sinds Fortuyn. En het is bepaald niet zo dat we terug zijn gekeerd naar de politieke correctheid van de jaren 90. Is dat goed? Dat is heel erg goed, hè? Want politieke correctheid betekent dat de waarheid niet gezegd mag worden. Hè? En ik ben blij dat, dat er minder taboes zijn. Hè? Dat in ieder geval is het toch behoorlijk taboe in sommige kringen om illegaliteit strafbaar te stellen. Kan ik nou eens uitkrijgen? Illegaliteit strafbaar te stellen. Dat kan dus niet, volgens het PvdA althans. Ja, ik denk dat heel veel mensen ook helemaal niet begrijpen dat er een verschil is tussen illegaal en strafbaar. Heel veel mensen denken dat het hetzelfde is. Nou ja, het is in ieder geval niet raar om te denken, het is niet raar om te denken dat als iets illegaal is, dat er misschien ook een sanctie op staat, of wel? Nou, niet alles wat onwettig is, is ook strafbaar. Hè? Dus op dit moment is het in Nederland verblijven zonder verblijfsvergunning, dat is al onwettig. Hè? Dat betekent dat zodra je wordt betrapt, word je het land uitgezet. Maar het is niet strafbaar. Je wordt niet in de gevangenis gestopt voor het in Nederland verblijven zonder verblijfsvergunning. En heel veel mensen begrijpen dus niet dat dat twee verschillende dingen zijn, terwijl dat wel degelijk twee verschillende zaken zijn. Maar goed, in het regeringsakkoord staat dus dat dat wel strafbaar moet worden. Bent u daarmee eens? Nee. Waarom niet? Ja. Het heeft toch een afschrikkende werking, dat je denkt van, ja, god, daar ga ik niet heen. Daar vindt u het bij, u maakt het onderscheid. Maar illegale leveren juist bijzonder weinig problemen op. Illegale die krijgen over het algemeen geen uitkering. Nee. Die krijgen over het algemeen geen gratis gezondheidszorg en gratis woningen. Illegale die werken juist over het algemeen. Ja, de houden hun eigen broek op. Maar dat noemen ze bij de PvdA schrijnhond. Nee, dat noemen ze niet schrijnend. Ja, dat is wel schrijnend. Oh, is het wel schrijnend? Nee, maar het punt dat ik wil maken is dat als het geen probleem is, hoef je het niet strafbaar te stellen. Dat is eigenlijk illegale leveren juist of het algemeen een bijdrage aan. Maar dat is wel een beetje wrang, hè? Dus je bent wel illegaal. Dus als je kunt op elk denkbaar moment kun je het land gelazerd worden. Maar als je ondertussen geen problemen oplevert, dan is het verder prima en dan hoef je het niet strafbaar te stellen. Nou, kijk, wat ik juist raar vind, is dat dat mensen die met verkeerde papiertje geboren zijn, dat die in de gevangenis zouden worden gestopt, omdat ze hier zijn zonder het juiste papiertje. Ja. De gevangenis, dat is een plek om moordenaars, verkrachters en dieven en rovers en oplichters op te sluiten. Zeker. Mensen die inbreuk maken op andermans lichaam of eigendom. Dat doen de illegalen niet. Illegalen doen dat niet. Aan de andere kant is het zo dat er heel veel buitenland is, hè, als je in Nederland zit. En dat er als al die mensen gezellig hier komen wonen, dat een grote infarct wordt. Dus op een of andere manier moet je wel een soort barrière opbouwen. Ja, misschien vindt meneer Mans het wel helemaal niet. Nou, immigranten worden vaak gezien als een grote bedreiging. Maar dat komt omdat mensen ervan uitgaan dat de verzorgingsstaat een gegeven feit is waar niets meer aan te doen is. En inderdaad is het zo dat als je een verzorgingsstaat hebt en je zou de grenzen gewoon openzetten, dat die verzorgingsstaat een aanzuigende werking heeft op mensen die een hand komen ophouden, ja, die een uitkering komen halen. Gratis geld, gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs enzovoorts. Maar zo hoeft het niet te zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Cyprus. Cyprus was tot 2001 een land waar iedereen die een baan kon krijgen ook een verblijfsvergunning kon krijgen. Ja. Maar die kon geen uitkering krijgen. Die mocht geen aanspraak maken op de verzorgingsstaat. Hoefde ook geen sociale premies te betalen. Maar had ook geen recht op sociale voorzieningen. En in die tijd groeide de economie van Cyprus met 7% per jaar. Nou, sinds de lidschap van de Europese Unie is het helaas wat anders gegaan. Ja, is het anders gegaan. Maar destijds ging dat heel erg goed. Maar raak hier al aan twee punten uit uw verkiezingsprogramma. Gaan we het zo nog even over hebben. Ja. We hadden het net over Pim Fortuyn die vermoord is. Er is vandaag ook een politicus vermoord op Curaçao. Dus Helmin Wiels. Dat is de leider van de partij Pueblo Soberano. De grootste regeringspartij op het eiland. Het volk soeverein, denk ik. Ik weet niet in hoeverre u hier overzicht over hebt, maar wat betekent dit? Ik heb het niet zo heel erg verdiept in de politiek op Curaçao, moet ik u eerlijk zeggen. In grote lijnen weet ik natuurlijk wel dat er vrij veel corruptie voorkomt. En dat het ook een doorvoerhaven is van allerlei verboden verdovende middelen. Dus dat zou best kunnen dat daar wat mee te maken heeft. Maar meneer Wils wordt gelijk in het criminele hoekje gedouwd? Ik heb me nog niet voldoende verdiept in deze zaak om daar iets over te kunnen zeggen. Nou, het is net gebeurd. Helaas, de man is overleden. Nee, hij is dood en hij was een groot voorstander van onafhankelijkheid. Dat is wat wij er nu over kunnen vertellen. Maar goed, we gaan voor een stukje duiding. Gaan we door naar een stukje La Vie en Rose. De arrestatie op de Dam van Johanna, het irritante linkse republikeinse demonstratiemeisje en Hans Maassen van het Nieuwe Republikeins Genootschap tijdens de inhuldiging van de nieuwe koning was een foutje. Stukje persoonsverwisseling. En het hardst gekwalificeerd door burgemeester Van der Laan als een ernstige zaak. De politie heeft sorry gezegd voor alle foutjes die zijn gemaakt. Maar laten we eerlijk zijn, de twee zijn zonder pardon expres opgepakt. Ze mochten het feestje niet verpesten en daarom werden hun burgerrechten met voeten getreden. Natuurlijk zullen er mensen zijn die vinden dat ze het over zichzelf hebben afgeroepen. Dat ze niet daar hadden moeten demonstreren en een bord met ik ben geen onderdaan omhoog moesten houden. Die mensen die dat vinden moeten dan ook niet piepen als zij zelf op een dag van hun bed worden gelicht terwijl ze niets verkeerd hebben gedaan. Toestaan dat de overheid mensen lukraak oppakt om ze een tijdje later met een slap excuus vrij te laten is een bijzonder angstige ontwikkeling. Natuurlijk is de Johanna een zeikmuts, maar wel een zeikmuts met rechten. Precies deze twee lui uit de menigte vissen en dan zeggen dat het om een persoonsverwisseling gaat, is ronduit belachelijk en niemand gelooft dat. Dus er is niet eens tijd gestoken om een goed leugentje te verzinnen om deze arrestatie te vergoeilijken. Het maakt de politie dus blijkbaar geen hol uit dat ze burgers omwille van kritiek op het Koningshuis zonder pardon de boeien omslaan. Mensen zomaar oppakken om hun denkbeelden. God, waar hebben we dat nou nog meer gehoord? Ja, ja. Ha! Kwaliteitje. Onvoorstelbaar. Je bent het toch weer in drie pennenstreken helemaal neerzetten, Jan. Ik is een kunstenaar. Ja, zo is het net. We hebben het straks echt, lieve luisteraars, over de beste manier om belasting te ontwijken. Maar bij de echte Jan gaat het eerst vooral om de inhoud. Dus Twan Manders, wat is in godsnaam libertarisme? Het libertarisme is een politieke filosofie die uitgaat van vrijheid van het individu. Wij vinden dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en dus ook op zijn eigen lichaam en ook op de vruchten van zijn arbeid. Zijn er mensen die dat niet vinden, dat je geen recht hebt op eigen leven? Nou, dit klinkt als een open deur, klinkt als iets waar iedereen het al mee eens is. Ja. Maar het bijzondere van het libertarisme is dat we consequent zijn. En dat we dat ook willen toepassen op de overheid. En alle andere politieke filosofieën maken een uitzondering voor de overheid. En ik zal een voorbeeld geven. Dienstplicht. Normaal gesproken, als mensen worden gedwongen tot arbeid, hè, onder bedreiging van geweld, dan wordt dat slavernij of dwangarbeid genoemd en dan is dat iets wat heel zwaar gestraft wordt. Als de overheid het doet en het militaire dienstplicht noemt, dan vinden plotseling heel veel mensen dat een andere legale status heeft. Hè. Dan ineens is het dan toegestaan. Wij libertariërs maken dat onderscheid niet. Hè. Wij leggen politici en ambtenaren langs dezelfde morele meetlat als andere mensen. Nou, leuk voorbeeld u geeft. Nou dreigt... God, we zullen de Duitsers er maar weer eens bijpakken. God, de Duitsers. We hoeven niet in dienst, nergens voor nodig. Hoe gaan we ons verdedigen dan? Met een vrijwilligersleger. Een vrijwilligersleger, ja. Oké. Okay, dus dan geef je met het, ja, precies betaalde vrijwilligers, neem ik aan. Want het komt niet zo dat de mensen nou in de rij staan om... Ik moet eerlijk zeggen, Jan... als wij toch ons moeten verdedigen tegen de Duitsers... Maar met dienstplichtigen, dan... Denk ik dat we. Ik denk toch dat er een tijdje lang gedacht is dat maar dat omdat er één dag fout is geweest. Nee, oké, okay, maar ik probeer me duidelijk helderheid te krijgen. Dus of we de vrijwilligersleger of moeten een beroepsleger, wat zoiets dergelijks moet dan gaan worden. Maar je kunt in ieder geval niet mensen verplichten om iets te gaan doen waar ze niet voor gekozen hebben. Dat is uw. Wij hangen het zogenaamde non-agressieprincipe aan. Gij zult geen agressie plegen. Ja. Agressie, dat definiëren we als het initiatief nemen tot geweld. En geweld te definiëren als het inbreuk maken op andermans lijf of goed. Ja, maar dan moet iedereen zo denken, toch? Wij willen graag een rechtsstelsel dat is ingericht volgens dit principe. En op het moment dat de dienstplicht wordt afgedwongen, dan betekent dat de overheid inbreuk maakt op het lichaam van de dienstplichtige. En die dienstplichtige wordt bedreigd met opsluiting, in oorlogstijd zelfs bedreigd met de doodstraf, voor het weigeren dienst te nemen. En geweld gebruiken, dat mag je niet tegen onschuldigen, mijn visie. Geweld mag je gebruiken tegen mensen die zelf het initiatief nemen tot geweld. Tegen moordenaars en dieven en verkrachters en rovers en oplichters. Maar niet tegen onschuldigen. Maar bent u nou een voorstander van een monopolie op geweld van de overheid? Dus hè, vanuit politie? Want dat breekt dan ook wel in met het idee van dat je over jezelf gaat. He, dat de politie tegen mij zegt van, joh, even je auto aan de kant, want je hebt geen riem om. Ja, als ik een botsing krijg, dan vlieg ik door het raam, toch? Nou, de Libertarische Partij vindt dat het wegennet zou moeten worden geprivatiseerd. En dat betekent dat je moet houden aan de regels die de private wegeigenaar stelt. Dus als die eigenaar zegt, joh, zoek er lekker uit met je riem, dat is prima. Dus als er een markt is voor wegen waar geen draagplicht is voor riemen, en die kans lijkt me groot, dan betekent dat die regels zal verdwijnen. Maar hoe zit het nou met die monopolie op geweld? Wie heeft die dan? Nou, binnen de libertarische filosofie zijn er twee theorieën over de rol van de overheid. De ene theorie is die van het minarchisme, een minimale staat, leger, politie en rechtspraak. Dus de rol van de overheid is dan het beschermen van het individu tegen inbreuk op zijn lichaam en eigendom. Beschermen tegen criminelen, beschermen tegen invasies. En dat is ook de enige legitieme taak van de overheid, en dus ook de enige legitieme taak van leger, politie en rechtspraak. En de Libertarische Partij is een minarchistische partij. Daarnaast heb je ook de theorie van het anarcho-kapitalisme. En binnen die theorie wordt ook het beschermen van het individu overgelaten aan de vrije markt. En is dat dus niet een overheidsmonopolie. Maar je hebt bijvoorbeeld Jan is een individu die kan goed voor zichzelf zorgen. Dat is allemaal prima. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die zijn een beetje slap. Misschien zijn ze gehandicapt of misschien zijn ze ziek. Hoe wordt dan voor die mensen gezorgd als de overheid alleen maar op die drie punten zit waar u net over had? Nou, mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, die zijn per definitie aangewezen op de zorg van anderen. Ja. En daar kan geen enkele politieke filosofie iets aan veranderen. Nee. De enige vraag nog is, hoe gaan we dat dan organiseren? In de huidige maatschappij wordt het georganiseerd op basis van dwang. Ja. Dat betekent dat mensen worden gedwongen om belasting te betalen voor het instand houden van onze verzorgingsstaat. En dat is niet goed? Nee, belasting is gelegaliseerde roof. Nee, dat begrijp ik wel. Alleen we moeten toch ook zorgen voor mensen die ziek zijn? Jazeker, alleen... Hoe doen we dat dan? Wij vinden niet dat je dat mag doen door mensen te bedreigen met opsluiting. Oh. Het niet doen van aangifte. Er staat 4 jaar gevangenisstraf op in Nederland. En ook hier geldt weer, wij hanteren dezelfde morele maatstaf voor ambtenaren en politici als voor alle andere mensen. Normale mensen mogen ook niet stelen om aan geld te komen. Zelfs niet als het voor een goed doel is. Zelfs niet als het is om te zorgen voor een zieke kinderen of familieleden. Dan nog, nee, maar we begrijpen nu wat u niet wilt. Ja. Maar hoe moet het dan wel? Gaan we die altijd zieke mensen te reutelen? En hoe moet het nou met die mensen? Ja, nou, het eerste plaats is een alternatief voor de verzorgingsstaat. Dat is concurrerende particuliere verzekeringsmaatschappijen. Mensen kunnen zich vrijwillig verzekeren tegen het risico dat ze ouders ongeschikt worden. En ouders kunnen ook hun kinderen, zoals hun ongeboren kinderen, verzekeren tegen het risico dat ze ouders ongeschikt worden. Verder het risico dat je oud wordt en daardoor niet meer goed neer kunt werken, dat is natuurlijk iets wat heel erg voor de hand ligt dat gaat komen. De normale oplossing is dat je gewoon zelf spaart voor later. Voor de dag dat je zelf niet meer kunt werken. Dus geen pensioenafdracht meer, maar gewoon in oude zorg. Iedereen wel, mag dan zelf bepalen hoe die voor zijn oude dag spaart. Nu is dat iets wat door de overheid bepaald wordt. De overheid neemt ons geld af en zorgt voor onze oude dag. Maar niet alleen dat, hè? Maar eventjes tussendoor. Mag ik even mijn kwaad? Ja, kom maar even. Ja, geef me even het is mei en dan krijgen we ons vakantiegeld. Wees blij. Wie in godsnaam heeft ooit bepaald dat ik niet voor mezelf kan sparen voor een vakantie? Waar slaat dat op? Nee, maar dit echt, waar bemoeien ze zich mee? Zeggen ze, ja, nu heb je 6% van je loon, dan kan je op vakantie. Dan kan ik toch zelf ook sparen? Je bent toch niet malle Henkie? Sorry, gaat u maar verder horen. Namelijk nog even bij die verzorgingsstaat. En dan krijg je die particuliere verzekeringsmaatschappijen. En die zien mij met mijn manke poot binnenkomen lopen. Nou, ik wil wel een verzekering eigenlijk, maar wat kost dat? Ja, meneer, een manke poot, meneer. Dat kan wel, maar het wordt niet goedkoop. Ja, nee, maar afgebrand thuisverzekeren, dat gaat niet meer. Dus dat moet je van tevoren doen. Je moet voordat nee, maar je hebt ontzettend de pech. Ik ben met een mankpoot geboren. Nou, dat is ook vervelend, zeg. Ja, maar dus ouders, een mankpoot en een dikke kop. Ja, precies. En er is wel een bril. En een loopneus. Ja, ouders... En een bril. En ik bedoel, dus ik ga dan... Ja, mijn ouders zeggen, ja, die houden het verzorgd. Ja, met Jan is alles goed, hoor. Nee, is uw kind voorkomen? Ja, prima, hartstikke goed. Nee, mankbeen helemaal niet. Dus hoe kan dat? Dan gaat die mensen toch zeggen... Je weet hoe particuliere verzekeringsmaatschappijen zijn, meneer Manders. Dat zijn gewetenloze honden. Dus die zeggen heus niet, geeft niks. We hebben zoveel klanten, we betalen wel voor je. Hoor je al met je manke poot. Hoe gaat dat werken? Ouders kunnen ook voordat hun kinderen geboren worden... al die kinderen verzekeren tegen het risico... dat ze ouders geschikt zullen worden... voordat ze een kans hebben gehad om zichzelf daartegen te verzekeren. Ja, dus hoe werkt dat? Ja, dat is leuk. Dus ik neem een verzekering tegen wat ik kan zeggen. En volgend jaar zegt hij, ja, maar dat is leuk. Maar heeft u de kleine lettertjes gelezen? Als nou blijkt dat uw kind een lambeen heeft en een loopneus en een bril... Nee, maar, dan moet u twee keer zoveel betalen. Nu had de twee dingen door elkaar. Kijk, de overheid is inderdaad een organisatie... die voortdurend de regels verandert. Dus sociale zekerheid, ons huidige systeem... is juist helemaal geen zekerheid, maar is juist onzekerheid. Want de overheid kan op ieder moment zeggen... we gaan de regels veranderen, we gaan de uitkeringen verlagen... we gaan de uitkeringsduur veranderen, we gaan de normen aanpassen. En u wil beweren dat particuliere organisaties dat niet kunnen? Nee, dat is contractbreuk. Hè? Als je een contract sluit met een particuliere organisatie... Heeft u toevallig ook stroom en gas... Ja. Thuis. En heeft u wel eens gemerkt hoe makkelijk dat verandert... van tarief zonder enige mededeling? Nee, dat kan niet. Tenzij in het contract is afgesproken... dat er een opzichttermijn wordt gehanteerd. En natuurlijk kan een contract opgezegd worden... en kan een nieuw aanbod worden gedaan voor een nieuw tarief. Ja. Maar als je een contract hebt voor een lange termijn... en dat is natuurlijk gebruikelijk bij een contract... bij je verzekerde arbeidsongeschiktheid... dan wil je juist een contract met een hele lange looptijd. Dan kun je niet gedurende looptijd zomaar eenzijdig de voorwaarden veranderen. Dat is contractbreuk. Nee, maar de prijs van bijvoorbeeld gas en olie zijn aan elkaar gekoppeld. Nou, als er gezeik is in het Midden-Oosten, dat is geloof ik elke dag. Hop, de pop gaat gas omhoog en het koppelt ze aan elkaar. En als olie naar beneden gaat, dan koppelen ze het weer los. En dan betaal je een godsvermogen voor je gas. Dat moet je gewoon betalen. Nou, u zegt nu steeds ze. Ze verhullie. Maar de gasprijs die in Nederland die wordt door de overheid feitelijk bepaald. Hè? Want de gaswinning is een staatsmonopolie in Nederland. Hè? Voor een deel wordt het wel uitbesteed aan een particulier bedrijf. Maar daar is dan de overheid zelf ook weer de grootste aandeelhouder van. Dus we hebben bepaald niet de vrije markt in energie in Nederland. Integendeel. Nou, dat kunnen we wel stellen. Het aardige is namelijk, ik voel wel sympathie voor uw... uw gevoel wat aangeeft van we hebben met integriteit van mensen, je mag de mensen niet bedreigen. Nou, dat denk ik dat allemaal zeggen, ja, hartstikke leuk. Maar er zal toch een systeem moeten zijn. En dat denk ik dat ik toch een klein beetje aanvallen. Wie controleert straks die verzekeraars? Je kan wel zeggen, ja, dan moet je maar een lange termijn contract nemen. Ja, ik ben ook een stomme lul, wat weet ik nou van verzekeringen? Dus niemand. Dus ja, ik denk, nou, dat zal wel goed zijn voor 3 jaar. Godsamme, heb ik weer die baby met een bankenpoot. En over 3 jaar later krijg ik 6 dubbele premie over Marsers, waar ik niks aan kan doen. U snapt toch zelf ook wel dat. Trouwens, de voorbeelden die we kennen van privatiseren van dingen, dat geeft nou niet bepaald heel veel vertrouwen dat het dan lekker zal gaan. Ja, maar heel veel van onze zogenaamde privatiseringen zijn eigenlijk schijnprivatiseringen. Dus denk je dat het beter wordt als de overheid. De Nederlandse spoorwegen. In de krant lees je iedere dag dat hij geprivatiseerd is en dat privatisering mislukt is. Maar NS is nog steeds een staatsbedrijf. Alle aandelen zijn in de handen van de staat. Dus het idee dat de NS geprivatiseerd, dat is een leugen. Ja, oké, maar het idee dat de NS een leuke, efficiënte organisatie zou zijn... als de staat er niks mee te maken had, is toch denk ik ook een utopie. Nou, er was een tijd dat spoorwegen inderdaad particulier waren. Dat 1824. Dat er heel veel concurrerende particuliere spoorwegmaatschappijen waren. In die tijd was de prijs-kwaliteitverhouding veel beter. Een staatsmonopolie leidt altijd tot... Een hele slechte kwaliteit tegen een hele hoge prijs. Neem bijvoorbeeld telecommunicatie. Toen dat nog een staatsmonopolie was, toen was er geen enkele innovatie. Dezelfde telefoon die in 1965 werd geïntroduceerd, hè, die grijze draaischijftelefoon, de T65, die hadden in 1988 nog steeds. Gewoon tientallen jaren lang volledige stagnatie. En als je naar Amerika wilde bellen, betaalde je 3 gulden per minuut. Toen een monopolie werd opgeheven en concurrentie werd toegestaan, toen veranderde dat dramatisch. Nu betaalde 3 cent per minuut als we naar Amerika bellen. En de telefoon waar we nu mee bellen, die kan meer dan een computer zo groot als een Volkswagenbus ten tijde van de staatsmonopolie. Daar is de Opta toch ook een belangrijke speler in. Sorry? De Opta, de controlerende organisatie, die moet ook zorgen dat die concurrentie daadwerkelijk gestalte krijgt. En dat er geen kartelafspraken komen tussen de providers onderling enzovoort enzovoort. Het succes van het afschaffen van de staatsmonopolie op telecommunicatie is niet te danken aan de Opta. Het succes dat is er ondanks de Opta. Het succes is te danken aan de markt. Het succes is te danken aan het feit dat er veel meer vrijheid is gekomen. Dat er een staatsmonopolie is opgegeven. Dat concurrentie is toegestaan. Dat nieuwe toetreders zijn toegelaten. Dat is de kern van het succes. Het afschaffen van regelgeving. Het beperken van de staatsinterventie in de telecommunicatie. Het terugtrekken van de overheid, dat is eigenlijk het groot goed in het libertarisme. We gaan het straks met u er verder over hebben. We gaan eerst even... Oh, leuk. Eigenlijk iets gênants doen. Ja. Maar ja, moet ook gebeuren. Nou. Ja, begin maar hoor. Ja, ja. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radiospel. Oh, leuk. Ja, ik leg nog één keer uit in de citaat dat straks te horen krijgt. Zitten 3 nieuwsfeiten verborgen? Welke wie is natuurlijk een vraag? Bel 0800-112 en als je herkent. En dan binnen krijgt de enige echte Jannen t-shirt. En dit is het laatste spel met Jaja de Boer. Echt leuk. Gooi maar in. In Zuid-Limburg is voor het eerst in jaren weer een wilde kat gezien. Oh, op internet zijn beelden verschenen. En ik waarschuw alvast, ze zijn schokkend. Ja, zo wordt nou emotioneel. Dank voor het kijken. Speciaal ook voor de kijkers op de Antillen en Suriname. Waar slaat dit nou weer op? Ja, ik heb geen flauw idee. Het is ook ontzettend slecht geknipt. Dus Ik ben eigenlijk in staat om dit over te slaan. Ja, we gaan even uitleggen wat die man is. De bedoeling is dus dat je 3 fragmenten aan elkaar knipt. En dat het lijkt dat het 1 fragment is. Ja, maar dit is heel slecht. Onvoorstelbaar slecht gedaan. Maar die man is nu niet alleen maar verticaal gehandicapt, als je mij vraagt. Nee. Die is niet te verzekeren, die kabouter. Ik zweer je. Nee, maar dit is toch... Oh, doe jij maar, ik durf dit niet. Nou ja, goed, bel. Je kunt nog bellen met 0800-1121. En we gaan beginnen met Jasper. Jasper, weet je het? Ik heb echt geen flauw idee. Hé, hey, Jaapie de Groot! Oh, kijk nou. Ik dacht dat... Waar blijf je? Jaap? Ja? Ja. Zeg eens wat. Ja, kom maar. En dat trouwens ook meteen een groet aan Twan. Er is een wilde kat gesigneerd in Limburg. Ja, dat klopt. Het is heel grappig dat Jaapie belt en zegt dat er een wilde kat is gesignaleerd in Limburg. Dat je toch iets hebt van, dat zal hij zelf wel lezen, weet je wel. Maar goed, zeg het maar. Ja, en het was de laatste uitzending. Dat was het laatste fragment, als ik niet vergis. De laatste uitzending van Sascha de Boer. Ja. Je hebt 2 hoor. Ze werd toch een beetje emotioneel. Hé, wat? Die middelste, die hoorde ik niet helemaal goed. Ik ook niet. Waarom zeg je dat dan niet meteen dat je er meteen weet? Ja, maar dan gaat het snel voorbij, hè? Ja, je hebt gelijk. Ja, we spreken hier zo. Dag Erika, hi. Je hoeft er nog maar 1 te noemen. Nou. Leon heeft een broer. Zijn naam is Remy. Ze roeren het roer. Als echte broers. Ze roeren elkaar. En Remy die komt klaar. Nou. Het is een heel verhelderend liedje, dankjewel. Mark, heb jij het antwoord op de vraag? Ja, zeker weten. Ik luister jullie radiostation bij elke week achter een station op een radiootje, want ik ben dakloos. En ik vroeg me af of jullie misschien de bal van de shirt ook nog onderdak voor me hadden. Nee. Geen onderdak? Nee, maar wel even een antwoord nog, of niet? Dan heb je in ieder geval een t-shirt. Ja, doe maar gewoon de koningslied, joh. Doe die maar. Ja, je hebt gelijk ook niet. Ja. Hoi, Paul. Hey, echte Jan. Oh. En echte Jan. Echt het van ook, ja. Echt het van, ja. Nou, kun je me gewoon alsjeblieft... Slopen de toestand, het spel. Ik ga kapot hier dan. Aanslagen serie. Ja, juist. Geef maar, klaar. Hé, goed. Oh, is dit, joh. Oh, god, Slayer. Dit is een man dood. Is er iemand dood? Ja, die is een leven. Ja, de man is dood. Wat een fucking. Kan dit niet, hè? Nee, ik ga wel even plassen. Hoe gaan we weer plassen? Die. Slow death, immense decay. Shower the collision of your life. Fall Jezus. Mijn oprechte excuses. Is hij overleden aan iets aan zijn oren? Want die man, dat is niet normaal. Nee, het mooie is, hij had ook een huidziekte. Maar hij is eigenlijk doodgegaan leverfalen. Oh, komt dat nou, Jan? Ik denk dat hij 2,5 liter jonge jenever naar binnen gejankt had. En tot ieder stomme verbijstering is hij plots in de pijp gegaan. Nou, ik vind het heel erg jammer. 49, zou best een aardige man zijn geweest. Hij was hartstikke leuk. Allee, hij spaarde spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Hij spaarde spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Vooral SS-emblemen en zo. Nou, oh, wat leuk, joh. Ja, leuk gewend. Hartstikke goed. Hé, hey, Jan, ik weet niet of je het wist, maar meneer Manders, Jan, mijn maand is rugmaand. Althans, oh, ja, echt waar, in Amerika, masturbatiemaand. En als het niet erg genoeg is, kun je tegenwoordig ook zelf bevlekken voor een goed doel. Ja, je gelooft niet. Leuk. Een goed doel? Jazeker, een goed doel. Rukken bijvoorbeeld voor de stichting van Asta Philpott. Oh, leuk. Dat is een gehandicapte Amerikaan die strijdt voor het recht op seks voor gehandicapten. Oh, leuk. Nou, lieve luisteraars, de site waar u nu kunt gaan doneren heet comfor.org. Dus kom op zijn Engels C-O-M-E. 4.org. En wij bellen ondertussen even met Asta Philpott. Heel goed dag, Asta Philpott. Hi. Hallo. Hi, such a very neutral answer to this very good night. Mr. Philpott, man masturbating to porn in order to raise money for you. Doesn't that strike you as mildly disturbing? No, it's incredibly inspiring and amazing. Inspiring and amazing? In what way? Yeah. Well, you know, the whole world, like, we don't talk about enough to each other, and we certainly don't talk about sex enough to each other, and if you know, charity can help out, and porn can be driven through charity, because it's like it's $100 billion business. So, you know, at the end of the day, I'd rather it go into that than kind of like, you know, buy arms or weapons or. So I'm just like, well, what's the harm? You know, sex is sex. And yeah, you're right. But you're for the right on sex for handicapped persons. Does handicapped persons, just have too little sex? Well, I think, yeah, as far as handicapped people go, that I think that everyone thinks in society that if you look at someone that's handicapped, they don't, you automatically think they can't have sex, or they can't touch, or they can't have kids, or they can't hug, or they can't feel another person. Or they can suck dick. Yeah. That too. Thank you. It's a very inspiring thing. I can't say I suck dick myself, but no, of course. No, of course not. But a lot of handicapped people, they're drooling all the time, and for sucking dick, drooling is okay. Well, yeah, be real. Yeah, okay, well, you have to drool to suck dick. Once again, without drool, there's nothing on it. You have to. There has to be a slight wet. Do you know what? Maybe you've hit a point there. Maybe that is why you see them all drooling, because they're looking at porn all the time. Oh, there you go. So there we go. You, for one, you had to lose your virginity abroad. What's the story on that? Yeah, I was on holiday with my parents in Spain, and we were told about this great nightclub. And we went there, and my whole family was with me, my mum and dad, my aunt and my uncle, and it was just, I went into this place, and obviously I was shitting myself, and kinky. Not literally shitting myself. Oh, right. But I've never, ever, until that moment, had so much attention off women in all my life. And do you know what? People might say that they were being paid for it or whatever, but yeah. In that moment, I felt complete as a person. So you didn't mind them having been paid, them having to be paid for you. That was an obstacle. No, because do you know what? Doesn't pay for it? Who doesn't pay for it? It's You're like, right. Well, we don't. We don't. Well, we do. We pay our wives to buy a dress, and then they suck your dick. So you have to pay them there also. You You're slightly obsessed with oral sex tonight, aren't you? Yeah, I am. I love the drooling handicapped appearances. Maybe I have to explain, Mr. Philpott. Ajax Amsterdam is champion of the Dutch league tonight, and Jan here is a great big fan of Ajax Amsterdam. So I'm drunk. So he's, congratulations. Thank you very much. He's slightly overexcited in many, many ways tonight. So please forgive him if he keeps on going on about sucking dick and drooling and everything. I'm starting to get worried about you, that you want to suck dick so much. No, it is only in very special circumstances that he wants to suck dick. It's really Just whatever floats your boat, man. Thank you very much. So since you've been on the case, do you feel the taboo on the need of sexuality in disabled people has become less? Yeah, I do. I think ever since the BBC documentary went out and I lost my virginity, and I've been talking about it, and the movie Hasta La Vista has been out, and that was about my story, and it was produced, me and Phobic Films did that, and ever since that, there's just so many barriers being broken down, and people are just speaking about it so much more, you know, and yeah, that's great. That's how it should be. But they're speaking about it, and that's okay, and we love it, but do you have sex regularly? Me? Yeah. Yeah, I pay for it. Yeah, but you do have... Is it possible for you at all to, like, have regular sex with a girlfriend, or do you need all sorts of special... No. I can have really good sex. In fact, I'm really fucking good at sex. Are you? That's a nice advertisement. So do you have a regular? Are you drooling? Do you have a regular girlfriend? Do you go? No, I don't have a girlfriend because do you know why I don't have a girlfriend? And no, I don't. This is why. Because I can't lift my hands, and a lot of women these days look at guys wanting to support them, wanting to do this, wanting to do that. Making them breakfast in bed, whatever. You sound like a very, very okay and on the ball guy. So you can't move your hands nice and all, but you should be able to talk to a woman to make her feel special and happy. I do. I'm eat really... some pussy. So you're not you could eat pussy probably. So you're not. Yeah, you're great boyfriend material. What's wrong? Is it just the hand lifting? No, I think it's when women look at me, I think they have to be my carer all my life. Right. You know, I think you're really not into that. You just go like, I don't need a carer, I need a girlfriend. I need a wife, you know? And until you find that wife, you're perfectly content with paying for it and having it your way. Right. And excellent. How very liberating. I'm not English, by the way, so I only live in England. So I never said you were, did I? You're from Miami, right? Yeah, but it's like when you talk to English people, they're really reserved and stuff. So it's like I'm not like that. Well, we kind of noticed. We're from the real Jones. We don't have any problem with it. No, I know. Well, Mr. Phil, I love your country. Yeah, our country is very nice. If you like the dykes, stuck up. People, right? No. So, but what we've learned, I'm resuming here. It's okay to pay for sex, even better than having a wife. Yeah, I do like that message. It's okay to have people wank off for your benefit. Good message, also. Who isn't wanking off for anyone's benefit? Well, nobody's wanking off for my benefit, I think. But I do. Nice. That's so nice. I never knew that. There's revelation after revelation coming to light here. Mr. Philpott. Thank you very much, and have a nice night. For being the catalyst to all these. All right, thank you, sir, and have a good suck. Yeah. All right. Take care, guys. Good night. Bye. Bye-bye. Later. Bye. Echte Janne. Yeah, I do speak a very nice word over the border. Dan moet je hem als Deens dus horen. Dat is echt, nou goed. Ja. Nee, maar goed, je moet het ook in perspectief plaatsen, dit, hè. Ik kwam net uit een Ajax café lopen toen dit... gebeurde. Was live natuurlijk. Ja, dat was live. Ja, dus dit net eigenlijk. Nee, nou goed, maar joh, dat is helemaal niet erg. Hey, we praten weer even verder met onze hoofdgast, denk ik, Jan. Hè? De lijsttrekker van de Libertarische Partij. Partij. Jezus, een moeilijk woord. Ik ben er al libertaristisch van te maken. Is het ook iets libertaristisch? Nou, dat is gewoon een fout, hè? Dus ja, het is libertarisch. Okay. Ja, het is niet net zoals ik Engels praat, Jan, dus Nederlands. Nee, wat zei je nou net? Libertaire partij. Dat was wel iets anders, hè? Dat was ook echt iets. Nou, in Vlaanderen spreekt men van libertair, waar we in Nederland spreken van libertarisch. Ja, precies. Wat is het verschil? Ja. Nou, dat is geen verschil, behalve dat het ene in Vlaanderen wordt gebruikt en het andere in Nederland. Oh, dat is dezelfde stroming, totaal. Ja. Nee, maar goed, we raakten al eventjes aan het legaliseren van slachtofferloze delict. Ja, zoals illegaal aanwezig zijn in Nederland bijvoorbeeld. Het geld moet eigenlijk over hebben, Jan, denk je niet? De belastingen, want een van de aardigste dingen van de Libertarische Partij is dat ze, nou ja, rabiaat anti-belasting zijn. Dat mogen we toch wel zeggen? Dat mag u zeggen, zeker. Ja. Nou, dan zeg ik het ook. U bent rabiaat anti-belasting. Maar leg eens uit dan. Ik vind het fantastisch. We willen eigenlijk ook geen belasting betalen, maar... Nou, in ieder geval zo meer mogelijk. Ja, maar hoe gaat het? Hoe moet het dan weer met die? Dat wordt toch een probleem? Nou, laten we beginnen met het begin. Waarom moeten we zo meer mogelijk belasting? Oh ja, dat is leuk. Of tot geen belasting betalen. Ja, zeker. Goed idee. Nou, twee redenen. De eerste reden heeft te maken met moraliteit. Zoals ik eerder al zei, we vinden dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, zijn eigen lichaam en de vruchten van zijn arbeid. Dat zijn fundamentele mensenrechten. De overheid schendt dat recht door belasting te heffen. Belasting is gelegaliseerde roof. We spreken van roof als je eigendom wordt afgenomen onder bedreiging van geweld, zonder dat je schade hebt aangericht die je weigert te vergoeden, zonder dat je verplichting weigert na te komen die je vrijwillig bent aangegaan. En dat is precies wat de overheid doet. Als je belasting niet betaalt, dan komen er een aantal dreigbrieven die steeds vervelender worden. En als je niet op reageert, dan wordt er door een deurwaarder aangebeld. Als je niet binnenlaat, komt hij terug met een agent met een pistool. Dan wordt er ingebroken in je huis om je spullen mee te nemen. En als je probeert het proces te slim af te zijn door dan maar geen aangifte te doen, dan staat daar zelfs 4 jaar gevangenisstraf op maximaal in Nederland. Dus vandaar dat wij zeggen belasting is gelegaliseerde roof. En wij zijn tegen roof. Hè. Wij vinden dat ieder mens op een eerlijke manier aan zijn geld moet komen, gewoon door producten of diensten aan te bieden aan anderen. Ah, dus zo gaat het. We betalen geen belasting, maar de overheid verstrekt ons een pakket aan eventueel af te nemen producten en diensten. En wij zeggen tegen hen, nou, ach ja, dat wil ik wel, of niet, zoiets. Nou, er is nog een tweede reden dus waarom we tegen belastingheffing zijn. Dat is de praktische reden. Belastingheffing is niet alleen maar immoreel en onrechtmatig, maar het is ook heel erg onpraktisch. Het is heel erg schadelijk. Hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat. Belastingheffing is een systeem waarbij mensen die productief zijn worden gestraft. Wie werkt, wordt gestraft, luidt een oud spreekwoord. En als je dan kijkt wat er met dat geld gebeurt, dan wordt dat weggegeven aan mensen die improductief zijn, op voorwaarde dat ze improductief blijven. Want zodra ze zich productief gaan maken, dan wordt de geldkraan niet alleen dichtgedraaid, maar dan moeten ze zelf ook weer belasting gaan betalen. Wordt een juist geld afgenomen. Maar nog veel meer geld, dat wordt weggegeven aan mensen die contraproductief zijn. Ambtenaren en politici die bibliotheken vol met regels schrijven, daar heel veel schade mee aanrichten. En daar ook nog eens vorstelijk voor beland worden. De overheid maakt zich schuldig aan een vicieuze cirkel. En die ziet eruit als volgt. Stap 1 is dat de overheid allerlei problemen veroorzaakt door te interveneren in de markt. Bijvoorbeeld werkloosheid. De overheid maakt het heel erg onaantrekkelijk om mensen in loondienst te nemen. In de eerste plaats door heel hoge belastingen op arbeid, hoge sociale premies op arbeid, wat ook gewoon een belasting is. Maar ook door vervolgens het zo te in te richten dat als je iemand wil ontslaan, dan kan het alleen als je een heel hoge boete bereid bent te betalen. Als iemand zich ziek meldt, moet je hem nog 2 jaar doorbetalen. Vervolgens worden er ook minimumloon ingevoerd en cao's algemeen verbindend verklaard, waarmee mensen uit de markt worden geprijsd. Al die negatieve factoren die de overheid veroorzaakt, die zouden normaal gesproken alleen maar leiden tot een steeds lager loon. En dat probeert de overheid dan te voorkomen met minimumloon en cao's. Maar het gevolg is juist dat mensen uit de markt worden geprijsd. Juist die mensen die weinig talent hebben, die de taal niet goed spreken of die weinig opleiding hebben. Ja, die kunnen thuis zitten. Die worden dus uit de markt geprijsd op deze manier. Dus je zit op het bankje. Maar dat geldt niet alleen maar voor werkloosheid. Dat geldt voor alle tekorten en alle overschotten. Het geldt ook voor files. Het geldt ook voor woningnood. Het geldt ook voor boterbergen, wijnplassen en melkplassen. Ik ben best bereid te geloven dat als die minimumlonen niet zouden bestaan, dat er dan veel meer mensen aan het werk zouden zijn voor een nog veel lager loon. Maar hebben ze niet heel erg honger dan? Nee. Het punt is natuurlijk dat de reden dat die lonen zo laag zijn, de reden dat mensen zo weinig koopkracht hebben, is dat de overheid bezig is die koopkracht op een vreselijke manier uit te hollen. Enerzijds door ondernemers worden gedwongen om hoge belastingen en premies in te houden op het loon. En daarnaast is het zo dat de overheid ook allerlei andere belastingen heeft, zoals btw en accijns en invoerrechten, die ondernemers worden gedwongen door te berekenen aan de burger voor van hogere prijzen. En dus de overheid is de oorzaak van het feit dat er lage lonen zijn en hoge prijzen zijn. Precies, en dat er dus weinig koopkracht is. €5 goedkoper de accijns van een pakje sigaretten afging, dan konden we ook een sigarettenpakje van 8 dubbeltjes makkelijk betalen. Dan zegt u eigenlijk, daar komt het op neer. Dan heb ik een hoog loon nodig om te kunnen roken. Maar dat geldt niet alleen maar voor tabaksaccijns. Nee, dat begrijp ik. Geef een voorbeeld. De overheid geeft ongeveer de helft van het nationaal inkomen uit. En dat geld nemen ze ons af in de vorm van hoge prijzen en lage lonen. Hè, doordat de ondernemer belasting moet doorberekenen. Waarom? Ja, waarom doen ze dat? Als het contraproductief is, waarom zou je dat dan doen? Nou, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die deel uitmaken van de overheid en die daar juist hun brood mee verdienen. Dus je hebt een soort dictatuur van de ambtenaren. We leven in een klassenmaatschappij met twee klassen. We hebben de belastingbetalers en de belastingontvangers. En de belastingbetalers worden uitgebuit ten koste, ten gunste van de belastingontvangers. En die belastingontvangers, dat zijn dus de ambtenaren en de politici en de uitkeringstrekkers en de subsidieslurpers, die hebben er belang bij. Die hebben er belang bij dat systeem blijft bestaan. In ieder geval hebben ze op korte termijn daar belang bij. En daarom heeft de overheid ook er belang bij om de publieke opinie te beïnvloeden op een manier die haar uitkomt. En dat doet ze onder andere bijvoorbeeld door het onderwijs te subsidiëren. Vrijwel iedereen in Nederland die is naar staatsscholen geweest. En hun ouders ook al, en hun grootouders ook al, en hun overgrootouders ook al. En daar worden ze dus iedere dag onderwezen door docenten die iedere maand de salaris van de staat krijgen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En daardoor worden allerlei ideeën verspreid, die worden met de paplepel ingegoten, over waarom het goed is dat wij in een land leven met een enorm grote overheid, met enorm veel staatsuitgaven, met heel veel regels en hoge belastingen. Nou ja, die kinderen leren dat het hier een fantastisch land is en dat er voor je wordt gezorgd als je gehandicapt bent en dat de wegen liggen en dat de brandweer komt als je huis in de fik staat. Dat wordt ze geleerd, maar dat is toch ook zo? Nou, zoals ik eerder al zei, hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat. Ja, maar als mijn huis in de fik staat, heb ik liever dat er wel een brandweer komt. Hoe klein de staat maar ook die is. Brandweer hoeft toch niet een staatsmonopolie te zijn? Nee, maar dan bel ik hem op en dan zeg ik, kom je? Dan zegt hij, ja, kost je 5 mei? Dan zeg ik, heb ik niet. Dan zegt hij, kom ik niet. Dat is lekker. Dan moet ik hem uitpissen of zo, die brand. Nee, je kunt toch abonnement nemen? Op de brandweer abonnement? Ja. Maar als ik overal abonnement op moet nemen, dan hou ik toch ook niets van mijn loon over? Nou, het punt is juist dat als je concurrentie toestaat, als je geen staatsmonopolie zet zoals we nu hebben, maar bedrijven laat concurreren met elkaar, dan zul je zien dat er voortdurend wordt geïnnoveerd. Stel, mijn huis staat in de brand, dan bel ik brandweer 1, kost dat, zegt hij 5 mei, bel ik brandweer 2, die zegt 3,5, nee. Bel ik 3, die zegt, nou, ik kom voor 1,5, zeg ik, nou kom maar, ze heeft geen water bij zich. Nee, natuurlijk niet. Zoiets ga je natuurlijk van tevoren regelen. Dus als je een huis koopt, dan sluit je een brandverzekering af. Dat doe je meteen, niet pas als er al brand er al is. En hetzelfde geldt ook voor een abonnement op brandweer. Die sluit je meteen af. Sterker nog, het ligt erg voor de hand dat het gewoon hetzelfde package deal is. Als je verzekerd bent voor brand, komt er ook een brandweer. Precies, daar heeft die verzekeringsmaatschappij ook belang bij. Wilt u daar brandweer bij? Nou, graag. Ja, dan moet ik zeggen, nou doe maar een emmer. Ja, nee, ik zet wel een zak zand in de tuin. Ja, je premie wel weinig, denk ik. Ja. Maar overigens in de Verenigde Staten zijn er heel veel particuliere brandweren. Hè, waar bedrijven met elkaar concurreren en die diensten aanbieden. Dus het is helemaal geen concept dat nog bedacht moet worden. Het is gewoon heel simpel, het is gewoon een ANWB-concept. Ik bedoel, het is gewoon, als je lid bent van de ANWB, komen ze je wiel verwisselen. Als je het niet bent, dan kan je achteraf kan je nog lid van de ANWB worden. Dan is het alleen iets duurder. Precies. Dus als je huis in de fik staat, je bent niet verzekerd bij een brandweer, dan komen ze wel blussen en zeggen ze achteraf, kost krijg je de rekening. Ja, precies. Nee, dan begint het wel allemaal wat meer te dagen. Maar bent u niet bang, hè, als dat dus niet in het collectief is geregeld, dat je dan, bijvoorbeeld, ik woon dan in een dorp. Hè, dat er maar eigenlijk in de markt plaats is voor maar één brandweerman. Tenminste, één brandweerkazerne. En dat ze dan zeggen, we hebben hier geen concurrentie. Dus we kunnen vragen wat we willen. Bent u daar niet bang voor? Of we gaan ook maar zitten en dan hopen dat die komt. Maar dat hebben we nu. Hè. We hebben nu is het een staatsmonopolie, dus nu heb je inderdaad geen keus. Op het moment dat er geen staatsmonopolie meer is, maar concurrentie mogelijk is. En er is iemand er is een bedrijf dat een natuurlijk monopolie heeft binnen een bepaalde regio, omdat het efficiënt is, omdat hij een goede service levert, gewoon een goede prijs. Op het moment dat hij besluit om misbruik te maken van dat natuurlijke monopolie door een slechte service te gaan bieden of een hoge prijs te gaan rekenen, dan ontstaat er direct dus ruimte voor een nieuwe toetreder die in dat gat springt. Dus zeg je abonnement gewoon op bij eentje? Precies. En dan ga je naar de volgende? Precies. En dat is ook met de ambulances, ziekenhuizen, de hele ratzooi. Kijk, vroeger was het zo dat PTT een monopolie had. Dus als je niet tevreden was met dienst van PTT, had je gewoon pech. Ja, je moest je een postduif kopen. Gaat u nou lachen? Ja, en nu is het zo dat er concurrerende telefoonmaatschappijen zijn. Dus als je nu niet tevreden bent met je telefoonmaatschappij, kun je switchen. En de meeste mensen doen dat niet. Maar het feit dat dat kan, dat zorgt ervoor dat er voortdurend wordt geïnnoveerd. Dat de prijzen steeds lager worden en de kwaliteit steeds beter wordt. Ja, nu heb je natuurlijk zoiets als marktwerking in de zorg, waar we het altijd over hebben. En dan zeggen ze, het werkt niet, het werkt niet, het werkt niet. Wat krijg je? Een heleboel managers. Maar, onderwijs precies hetzelfde. Alles wacht wat je even, hoort ik ga nu zeggen wat meneer Manders gaat zeggen. Oké, stel maar. Dat is namelijk niet echt de marktwerking. Dat klopt. Kijk. Joh, je hebt het al aardig door, Jan. Het punt is namelijk dat... De marktwerking vanuit de overheid en dat is geen marktwerking. Nou, de gezondheidszorg is absoluut geen voorbeeld van een vrije markt. De gezondheidszorg is juist een markt die door de overheid vreselijk is voorziet en gereguleerd. Bijvoorbeeld het feit dat de geldstromen in de gezondheidszorg allemaal voor 90% via de overheid gaan. Het feit dat de overheid bepaalt wat voor zorg je krijgt en wat voor standaard er is. Er zijn tienduizenden regels in Nederland die de overheid heeft opgesteld waarmee ze de gezondheidszorg beïnvloeden. Op het moment dat de overheid de regels maakt en de overheid het betaalt van ons belastinggeld, dan heb je dus geen vrije markt gezondheidszorg. We praten straks met Twan Melders verder van de Libertarische Partij. En natuurlijk de man die zegt belasting zoveel mogelijk ontwijken. Dat is iets anders dan ontduiken. Ontduiken. Ja, zeker. Ontwijken. Zeker iets anders. Straks terug bij Echte Jan, nu even het nieuws van 1 uur. Moet en we spreken jullie straks weer. Ja, ja hoor. Hi, dag. Ajax is kampioen geworden trouwens. Oh ja. 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Curaçao is politicus Helmin Wiels doodgeschoten. Hij was de leider van Pueblo Soberano, de grootste regeringspartij van het eiland. De 54-jarige Wiels werd doodgeschoten op het strand van Marie Pompoen op Curaçao, vlakbij zijn huis. Hij zou door 3 kogels zijn geraakt. Wiels was een groot voorvechter van onafhankelijkheid van Curaçao. Zijn partij won afgelopen najaar de verkiezingen op het eiland en vormt nu met enkele coalitiepartners de regering. Wiels zelf bleef statenlid. Sinds zijn verkiezingsoverwinning had hij zijn radicale toon gematigd. Wie daar achter de moord op Wiels zit, is nog onbekend. In het detentiecentrum op Schiphol zijn 19 asielzoekers al enkele dagen in hongerstaking. Volgens het ministerie van Justitie zijn 6 van hen afgelopen dinsdag gestopt met eten. De andere 13 volgden woensdag. Een medisch team houdt de hongerstakers nauwlettend in de gaten, zegt Justitie. Volgens Dagblad Trouw gaat het om asielzoekers die nog niet zijn uitgeprocedeerd. Ze zouden in hongerstaking zijn gegaan omdat ze vinden dat ze als criminelen worden behandeld in het detentiecentrum. Wie zich op Schiphol meldt met een asielverzoek wordt standaard vastgezet en moet zijn procedure in detentie afwachten. Met het concert op de Amstel in Amsterdam is een eind gekomen aan de viering van Bevrijdingsdag. Voor het eerst woonden Willem-Alexander en Maxima als koning en koningin het optreden bij, dat dit jaar werd verzorgd door de Marinierskapel. Ook prinses Beatrix was aanwezig. Er waren optredens van onder meer Nick en Simon en de jonge mezzosopraan Maria Fisselier. Na afloop van het concert voer het koninklijk gezelschap weg onder de tonen van We'll Meet Again in dezelfde boot die dinsdag werd gebruikt voor de koningsvaart. De bevrijdingsfestivals die op 14 plaatsen in het land zijn gehouden zijn door 1 miljoen mensen bezocht. Dat is meer dan in voorgaande jaren. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 7 graden. Morgen opnieuw zonnig met wat stapelwolken. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben Jan Roos. Jan Heemskerk hier, beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt straks gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, en de stelling van vanavond is de antifascisten zijn de nieuwe fascisten. En Jan gaat allemaal uitleggen wat dat betekent. Dat dacht ik wel, ja. En nu eerst gaan we even verder met onze hoofdgast. De heerschappij van het vaderland is hem vooralsnog ontglipt. Maar belasting ontwijken kan niet als de beste. Dus we praten nog even verder met Twan Manders, Jan. En wel over... Meneer Manders. U heeft een verhaal wat toch best wel wat mensen moet aanspreken. Namelijk, ik werk met de tandjes. Ik moet alleen maar geven aan mensen die zich niet de tandjes werken. Ik heb daar geen zin meer aan. Hoe komt het dan dat u geen 1 zetel weet te houden bij de verkiezingen? Nou, dat heb ik echt wel een beetje verteld. Heeft u het al verteld? Nou, viel ik toen even weg? Was dat tijdens Slayer? Toen hoorde ik helemaal niks, hoor. Tijdens Slayer heb ik niks gehoord. Nee, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de overheid een enorme invloed heeft op publieke opinie. Doordat de overheid de facto een monopolie heeft op onderwijs. We zijn gebrainwashed. En dus met de paplepel krijgen we ingegoten dat we heel erg blij mogen zijn dat we in zo'n prachtig land leven. Ja, en waarin alles zo prachtig geregeld is voor ons. Dus de wieg tot het graf verzorgd. Dat is wel waar, want mijn ouders die komen dan zeg maar uit die hippie tijdperk. En ik ben nogal, laten we zeggen, kritisch op bepaalde zaken. En het enige wat mijn moeder altijd zegt, en dat is een hele slimme vrouw... je mag blij zijn dat je hier woont. Op alles! Maar als je dan zegt, ja, maar dit klopt niet, zegt ze... nou, maar toch mag je blij zijn, want in Afrika... daar hebben ze vliegen in hun ogen. Heb jij wel eens vliegen in je ogen gehad? Ja, ik heb wel eens vliegen, maar toen ik langs het IJsselmeer fietste... heb ik er 300 in mijn ogen gehad. Oh, heb je vandaag wel die dikke echt, ogen, jongen? Jongen, wat een waardeloze hoop vliegen heb je dan. Gooi me maar in, hoor. We hebben het te pakken, jongen. Dames en heren, komt er toch nog aan, hoor. De scoop gaan we dan. Dames en heren, jongens, mij zegt die aan luisteraars. Maar het is niet te geloven. We weten nu eindelijk waarom Jan van die dikke vis ogen heeft. Hij heeft er vier... Hoeveel? Drie of vier? Ja, zoiets heleboel. Vier vliegen in zijn ogen gehad toen hij aan het fietsen was bij het IJsselmeer. Ja, het is niet echt een hele zware scoop. Nee, ik denk dat we goed, de telegraaf niet halen. Maar je moet dan wat? Het is toch iets. Je moet die show vullen, Jan. Ja, komt toch goed, jongen. Maar vier vliegen in die ogen van je? Ja, echt pijn. Makkelijk ook, hoor. Goed, we hadden het over. Weet u het nog? Jazeker. We hadden het over hoe nee, over, je, wat de over jouw moeder, Jan. Door ja, nee, daar onderwijs te monopoliseren. Ja, dus u zegt, wij, het volk, zijn dusdanig gebrainwashed door de overheid, hè? Dat we ook niet anders meer willen. Maar is het niet eigenlijk ook zo dat een heleboel mensen zullen zeggen... nou, dat kunnen die Roos niet Heemskerk wel zeggen... want die werken namelijk heel hard en die verdienen wat centjes... dus voor hun is het hartstikke leuk als de belasting ophoudt te bestaan. Maar u zei net zelf, er zijn een heleboel belastingontvangers... en die zullen wel wijzer wezen dan op Twannetje Manders gaan stemmen... want die denken, daar gaat mijn maar ja, vetpot. Een zeteltje is zo'n beetje 55.000 man... er zullen toch wel 55.000 mensen te vinden zijn die zeggen... ik ga voor die Manders, want ik ben het met hem eens. Maar hoezo niet? Nou ja. Daardoor? Goeie vraag. Meent u dat echt serieus? Dat er echt 55.000 mensen niet zelfstandig kunnen nadenken? Nou, dat is wel veel. Ik denk inderdaad dat het feit dat iedereen in dit land opgroeit met het idee... dat we heel erg blij mogen zijn dat we dit systeem hebben... en dat je wel kritiek mag hebben op dat het dingen beter kunnen... Ja, misstanden kunnen en incidenten die kunnen beter. Maar de basis dat je dat er hoge belastingen zijn, dat er veel regels zijn... Nou, je mag trots zijn dat je zoveel belasting betaalt, heb ik vaak gehoord. Hè? Je mag trots zijn dat je voor andere mensen kan betalen. Ja, maar dat is dus een heel groot volksmaaldeel... wat vindt dat het inderdaad een voorrecht is... dat je zoveel geld verdient, dat je zoveel belasting mag betalen... dat je zoveel, ja, weet ik veel, eigenlijk min of meer... een soort morele plicht hebt om dat te doen. Nou, de fundamentele vraag van... is het überhaupt wel moreel en is het überhaupt wel verstandig... dat de overheid belasting heeft... Die vraag wordt nooit gesteld. Als ik mijn kind naar school zou sturen... en ik zou hem zeggen, vraag eens aan die leraar... hoe die kan verantwoorden... dat de ouders van de leerlingen... iedere maand door de Belastingdienst worden beroofd... om uw salaris te betalen. Dat ga ik natuurlijk mijn kind nooit aanraden om zo'n kritische vraag te stellen. Want we weten allemaal dat hij geen leven meer heeft. Hè? Maar die onderwijzer zal zeggen... Ja, maar ik ben toch een hartstikke goede onderwijzer. En iemand moet mij toch betalen. Dus het is toch heel reëel dat al die kinderen moeten naar school... dus al die ouders moeten betalen. Wat is daar vreemd aan? Nee, maar ik heb er niets op tegen dat ouders betalen voor het onderwijs van hun kinderen. Ik vind alleen dat het op vrijwillige basis zou moeten gebeuren. En ik vind dat er geen staatsmonopolie zou moeten zijn op onderwijs. Ik vind dat iedereen die een school wil beginnen... En die moet dat ook kunnen doen. En die moet niet te maken krijgen met allerlei regelgeving... die wordt gemaakt door vele duizenden ambtenaren... die tot in detail voorschrijven hoe dat onderwijs eruit moet zien. Dat is punt 1. En punt 2. Ik vind ook dat mensen vrijwillig moeten kunnen betalen... Hè, zodat we niet langer dat systeem hebben... dat docenten een soort loyaliteit gaan voelen aan hun broodheer. De overheid iedere maand hun salaris betaalt. Bent u wel voor leerplicht? Vindt u dat? Ik ben uiteraard tegen de leerplicht. In eerste plaats is het ook helemaal geen leerplicht, maar aanwezigheidsplicht. Je kunt helemaal niet iemand dwingen om te leren. Je kunt alleen maar bestraffen voor het niet aanwezig zijn. En daarnaast is het zo dat... daar in landen waar de leerplicht niet bestaat... in de meeste landen bestaat die overigens niet... daar zie je dat er heel veel ouders kiezen voor homeschooling. Hè, dus ouders die hun eigen kinderen onderwijzen. En je ziet dat die kinderen over het algemeen beter presteren op de universiteit... dan kinderen die naar school zijn geweest. Nou, grappig is natuurlijk dat homeschooling in Nederland... dat wordt altijd gezien dat het een soort van die sectetypes krijg je dan, hè, zo'n idee. Maar dat komt omdat in Nederland homeschooling verboden is... tenzij je in aanmerking komt voor een speciale ontheffing. En die krijg je alleen maar als je in secte zit, ja. Als je een soort religieuze gewetensbezwaren naar voren kunt brengen. Het is eigenlijk wel een beetje vreemd, hè, als je er zo over nadenkt... dat de overheid bepaalt hoe je kind wordt opgevoed. En daarmee hebben ze dus weer een nieuwe, laten we zeggen, werkmier... om de belastingpoet aan te vullen. Ja, maar dat gaat dus nog veel verder. Hè. De overheid bepaalt dus hoe we onze kinderen moeten opvoeden. De overheid dwingt ons onze kinderen af te leveren. Iedere ochtend moet ons kind naar een staatsschool brengen. En als we dat niet doen, dan wacht de gevangenis. Ja. En dan moeten we dus accepteren dat iemand die zijn geld van de staat krijgt... de hele dag de kans krijgt om je kind allerlei dingen in de paplepel in te gieten. Zou ik jou iets grappigs vertellen? Mijn kind zit ook op school. Hè? Dat die kinderen, ja, die doe je naar school. En die moet dan dus naar school, want die heeft leerplicht. Maar als je haar dus buiten de vakanties om mee wil nemen op een vakantie... Yeah, ja. Moet je €500 per week storten aan de school. Oh ja? Dus als je dus 2 weken je kind van de school afhaalt... en heb je dus via de belasting heb je dus de school betaald... heb je dus ook nog een ouderbijdrage betaald... dan moet je 1000 ballen storten. Maar dat mag niet eens. Die school mag het helemaal niet afspreken volgens mij. Want die heeft zich te houden aan de wettelijke... Dus die kan je gewoon die kan je aan de hoge boom hangen, denk ik. Dit was niet handig, hè, wat ik net heb gedaan. Jawel. Maar heb je het gedaan? Nee, joh, ik verzin me wat, joh. Dat bestaat helemaal niet. Ja, er is iemand die zijn kinderen van school haalt en... Nee, maar het is echt waar. Maar goed, fuck. Laten we over iets anders hebben. Maar is het iets... Nee. Het is over iets anders. Oh, sorry. Ik wil alleen nog maar even vragen of het dan niet toch wel goed is... dat we in ieder geval iedereen naar school proberen te krijgen. Zodat we straks niet zitten met mensen die denken... ah, waarom zou ik mijn kinderen echt in school doen? Ik was arm. Het voor mij was het putje scheppen goed genoeg. Dus voor mijn 6 kinderen die ik in een onbezonnen moment bij elkaar heb gewipt... is het ook goed genoeg. Jij voorziet een kastensysteem, Jan. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb niet, was jij ook heb nog steeds zoveel met de mens. Ik heb niet zoveel vertrouwen in het verstand van de mens... om het beste te doen zelf voor zichzelf en zijn nakomelingen. Nee. Het probleem wat u nu aansnijdt is het armoedeprobleem. Ja. En het armoedeprobleem, het is 10.000 jaar lang niet opgelost. Maar de laatste paar 100 jaar zijn er heel veel mensen... aan de armoede ontsnapt. En hoe is dat mogelijk? Omdat sinds een paar 100 jaar... liberale ideeën populair zijn geworden... waardoor de overheid gedwongen is om macht af te staan. Het feudale stelsel is zo'n 250 jaar geleden in het Westen... vervangen voor een systeem met veel meer economische vrijheid. En daardoor zien we dat de afgelopen 250 jaar... een enorme welvaartsexplosie is ontstaan in het Westen. En de laatste 50 jaar zien we dat in de voormalige derde wereld... men ook het systeem van meer economische vrijheid heeft omarmd. En ook daar zien we dat de armoede is verdwenen als sneeuw voor de zon. In alleen al China en India zijn 1 miljard mensen... die onder de armoedegrens zaten 30 jaar geleden... inmiddels boven de armoedegrens uitgestegen... dankzij het feit dat het niveau van economische vrijheid sterk is gegroeid. In maar zowel India als China. Wat is de Verenigde Staten? Is het verschil tussen gigantisch arm en gigantisch rijk nooit zo groot geweest, geloof ik? De Verenigde Staten hebben helaas een enorme voorsprong die ze hebben opgebouwd... tussen 1776 en 1913, die zijn ze verloren. In die periode waren de Verenigde Staten een heel erg vrij land... met heel weinig overheid, met hele lage belastingen en weinig regels. En het gevolg was dat de Verenigde Staten ook groeide als kool... en armoede verdween als sneeuw voor de zon. Sinds 1913 is dat veranderd. Is de Amerikaanse overheid steeds groter geworden. De belasting steeds hoger geworden. Er is een welfare, warfare, police state gekomen... De Verenigde Staten staan ook helemaal niet meer in de top 10 van de meest vrije landen ter wereld. Maar wij zouden toch zeggen vrijheid. Dat ze aanzienlijk vrijer in hun woorden zijn dan ze bij ons zijn. Ik bedoel, de belasting die zijn een joke vergeleken met wij. Nee, het niveau van economische vrijheid in de Verenigde Staten is zo dramatisch gedaald, met name de laatste 60 jaar, dat de Verenigde Staten nauwelijks meer economische vrijheid hebben dan Nederland. En als we dan niet alleen maar naar economische vrijheid kijken... maar ook naar persoonlijke vrijheid, dan is het juist slechter gesteld. De war on drugs bijvoorbeeld is een enorme aanslag op individuele vrijheid. Het feit dat mensen die 3 keer worden gesnapt met cannabis... dat die levenslang worden opgesloten... dat is natuurlijk een enorme aantasting van de persoonlijke vrijheid. Ook het feit dat er ieder jaar vele tientallen miljarden worden uitgegeven... aan het opsluiten van mensen vanwege drugsdelicten... Mm-hmm. zorgt ervoor dat er in de Verenigde Staten meer mensen worden zijn opgesloten... dan welk ander land ter wereld. Procentueel gezien iets van 2% van de bevolking zit in de gevangenis. Ja, dus het Vrije Staten. Westen kan je niet meer noemen. Nou, ze hebben nog wel altijd het recht om elkaar voor een flikker te schieten. Zo. Maar dat gaat nog prima. Met het wapending. Ja, maar wij gaan niet allebei niet op reageren. Nee, maar ook het recht op vrij wapenbezit wordt ernstig ondermijnd in de Verenigde Staten. Er is een positieve tendens de laatste 30 jaar... waarbij steeds meer staten ervoor hebben gekozen om de wapenwetgeving te liberaliseren. In die staten is ook het moordcijfer dramatisch gedaald. En ook het criminaliteitscijfer is dramatisch gedaald. Vindt u ook dat we in Nederland eigenlijk wapens mogen dragen? Zou dat goed zijn? U zegt, de overheid moet zich niet nergens mee bemoeien. Maar wel bijvoorbeeld op politie en defensie. Maar zouden wij als burgers in Nederland wapens mogen dragen als dat nu ligt? Ja, uiteraard. Want in de eerste plaats is het een moreel recht. Het recht op zelfverdediging. Ja. Het recht op zelfverdediging is inhoudsloos als je niet met een wapen mag verdedigen. Terwijl criminelen wel wapens hebben. Ja, en een harik heb je dan weinig. En in de tweede plaats is het zo dat het ook een positief effect heeft op de criminaliteitscijfers. More guns, less crime. Is dat zo? Maar hoe meer gekkies aan een wapen kunnen komen, hoe meer dooi je toch ook? Nou, in Zwitserland bijvoorbeeld, daar is in vrijwel ieder gezin is een automatisch wapen aanwezig. De criminaliteit in Zwitserland is extreem laag. En ook het moordcijfer is extreem laag. En in de Verenigde Staten zie je dat die staten die de wapenwetgeving liberaliseren, daar gaat het moordcijfer en het criminaliteitscijfer drastisch omlaag. En in die staten waar de wapenwetgeving wordt aangescherpt, daar gaat juist het moordcijfer omhoog. Maar er vallen nergens zoveel doden met handwapens als in Amerika. Ja, maar dat heeft te maken met name met de war on drugs. Het feit, ook in Mexico. Maar toch ook als je een inbreker aantreft dat je hem door zijn potje kan schieten? Maar dat heeft juist een heel positief effect op het aantal inbraken. Ja, omdat de inbrekers afnemen. Precies. Ja, ik zal wel weer een sukker voor emotie zijn. Maar als ik dan vorige week hoorde dat er een kind van 5, een kleine zusje van 3 met My First Gun omver heeft gejankt, dan denk ik toch, ik geloof het toch niet zo heel erg dat u gelijk heeft. Ik geloof toch niet dat meer wapens in de maatschappij pompen heel positief invloed heeft. Met kindjes niet, maar ik moet eerlijk zeggen, als ik heb ook kinderen bij mij thuis slapen. Als ik een wapen mocht hebben, ik heb hem niet hoor, en ik kom een inbreker tegen, dan zou ik hem best door voor zijn pens willen schieten. Ik ga niet zeggen, joh, ga eens even mijn huis uit, gekkie. Dat is mijn huis, maffie. Nee, zou ik best wel inzien om mijn huis en haard te verdedigen. Ja, dat zie ik wel. Je kijkt hem aan of ik een radicale gek ben. Ik ben van de andere soort. Ik heb dat als maar niemand wapens heeft en dat je maar heel goed je best doet om ervoor te zorgen dat criminelen ze ook niet hebben, dat lijkt me beter. Oh, je bent weer van met madeliefjes in je haar dan samen met die crimineel de tuin om de meiboom dansen. Criminelen houden zich niet aan de wet, Ik denk eerlijk gezegd dat ik hem ook ineens in een knuppeltje kan wel. Maar om nou meteen te gaan lopen schieten, dat vind ik zo. De straf op moord is vele malen hoger dan de straf op illegaal wapenbezit. Dus het idee dat iemand die moord wil plegen, dat hij het niet doet omdat hij geen wapen heeft en dat hij bang is voor de straf die staat op wapens. Dat is natuurlijk onzin. Criminelen hebben wapens. Het feit dat het verboden is, dat maakt voor die criminelen niet uit. Die hebben ze toch wel. Ik denk dat het een stuk makkelijker is om als crimineel in pak een beetje de Verenigde Staten een wapen te komen dan hier. Nee. Dus de kans dat hij hier met een wapen rondwandelt is toch een stuk kleiner. Nou, als je in Nederland een wapen wil, dan heb je binnen een kwartier een wapen. Precies. Ik denk dat een heel ouderwets. Zal ik dan weer niet weten hoe. Precies. Nou, hetzelfde café waar je drugs kunt kopen, kunt u ook een wapen kopen. Nee, maar de mensen hier, dat weet ik ook wel. Nee. Meen je niet? Nee, ik denk dat er heel veel mensen zijn die... Als ik een Kalasnikov heb ik binnen een half uur een Kalasnikov. Dat meen ik serieus, dat is echt easy peasy. Ik heb het alleen niet. Echt niet. Nou ja, goed, in ieder geval, meneer Manders, mag ik u hartelijk danken dat u bij ons te gast wilde zijn. Want ik heb er van opgestoken. Zoals gezegd, zijn aantrekkelijke ideeën indien haalbaar. Ja, nou goed. Wat gaan we doen? Ja, gaan we een stukje voetballen of niet? Ja, ik denk dat we meteen naar Leo moeten, maar voor de kampioensaflevering. Ajax! Sparte. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Met 1-29-0-1. Ja, heel goed idee. Leo. Verlies van Twente. Laten we het eens even hebben over de kampioenen. Dat dus nog wel, hè? We gaan het kort houden, Leo. Officieel heeft PSV nog geen tweede plaats. Leo. Citroen! Ajax kampioen! Kunnen we even... Banaan! Ajax bovenaan! Jan, stil! Kunnen we even het feliciteergedeelte achter de rug krijgen dat Jan even kalmeert? Want het is echt... Oh ja, wie zei trouwens dat Ajax kampioen zou worden aan het begin van het seizoen? Wie zei dat nou toch? God. Even nadenken hoor. Dat viel mij vorige week trouwens ook al op, Jantje Roos. Toen was er in het andere gesprek en toen moest jij even aanhalen dat jij dat naar boven had gehaald. Dat jij dat gesprek van die professor, dat jij... Ja. Ja. Jij Jan Roos. Oh, Jan Roos. Dat vond ik inderdaad schaamteloos. De zelfpromotie. Credits. Het zo van Jan Roos. En ik heb een hele grote lul trouwens. Wist u dat ook al dat Jan Roos? Weet je wel. Echt heel erg. Credits. Jan Roos. Heb jij dat ook van Derk ontdekt? Dat kan het samen niet verbazen. Dat dacht ik wel, ja. Van Derk. Weet je wie we hebben? Derk, ja. Dat heb jij dat ook ontdekt? Ja. Horst Tappert. Stalingrad. Hé, hey, maar Leo, Ajax overduidelijk en helemaal gewelfstaart kampioen, als, toch? Als die Horst Tappert zo'n grote speurder was, dat hij dan zichzelf nooit opgespoord heeft. Dat is wel raar. Hey. Jongens, ja. ik begrijp dat we even blijven hangen in het Horst Tappert verleden. Nee, maar hier kwam niet eens een bekkentje. Ja. Nee, dat is helemaal zo niet. Slecht. Nee, dat is heel slecht. Maar maakt niet uit. Hoezo slecht? Dat was gewoon een opmerking, hoor. Ja. Ja, maar je wou een grap doen. En zullen we het even hebben over het... Halverwege mis. Ik wou en wil en zo, ja. Dat maak ik toch zelf allemaal wel lekker uit. Je bent echt heel boos, hè. Ik snap het wel. Twente had aanvankelijk in het seizoen een goede kans. En Jan Roos deed eigenlijk nooit van... Jongens, ik zit helemaal nergens mee, hoor. Gewoon in januari al overgeswitcht op Ajax. Oh, ja, dat is waar. Leo, Ajax is kampioen geworden en dat is gewoon ook verdiend, toch? Ja, ik wil even naar... ja, zeker dik verdiend. Mooi. Absoluut. Grote klasse Frank de Boer. Nou is te hopen dat jongens als Eriksen, De Jong en al de wereld... dat die toch nog even een jaartje blijven. Ooit vroeg Jari Liedmanen dat, hè, in de jaren 90, weet je dat, toch? Ja, ja. Ja, Jari Liedmanen. Ja, het jaar erop ging hij naar Barcelona. Ja, ging zelf ook weg. Ja, het ging allemaal weg. Maar toen had Ajax wel de Champions League een keer gewonnen. En een keer de finale gehad. En die finale daarna. Hé, maar serieus. Denk je dat ze Europees potten kunnen breken, Leo? Even serieus nou. Ik ben... Even serieus. Ik ben even afgelopen donderdag ben ik bij Benfica geweest. Benfica tegen Fenerbahce. Ja, ik hoorde je nog. En als je ziet de kracht die spelers van Benfica hebben, zoals bijvoorbeeld Perez, mensen die de beste gezien hebben, en Cardozo in de spits. Ja. Maar kijk, aan de andere kant, als Ajax dit bij elkaar kan houden en één of twee van die krachtige spelers erbij kan krijgen, op de een of andere manier... Wat zeg je nou? Ze missen een beetje van die bikkels, van die oere mensen. Dat valt wel mee. Als je zo'n wedstrijd ziet tussen Fenerbahce en Benfica, het is echt veel intenser. Vechtvoetbal. Heb je wat power voor nodig? Nee, dat is wel mee. Je hebt gewoon meer kracht nodig. En als Ajax één of twee van dat soort spelers bij kan versieren... En deze jongens kan houden, dan kunnen ze heel lang komen. Ik moet eerlijk zeggen, er wordt veel gezegd. Er wordt heel veel gezegd van, de Cruijff-ideologie is wel redelijk aangeslagen omdat ze winnen. Alleen, Cruijff zou dan hebben gezegd, er moeten ook mensen excelleren en dat doet dan niemand bij Ajax. Ben je daarmee eens of zeggen van, ik bedoel, er is nu een collectief? Nee, dat ben ik helemaal met je eens, Jan. Maar dat zeggen ze weer, dat gebeurt nu in de jeugd. Want in de jeugd presteren ze helemaal nergens iets. Er worden zesde, zevende, maar daar excelleren dan weer individuele spelers. En dat krijgen we dan over een paar jaren, krijgen we daar de revenue van. Hé, hey Leo, wie zijn nu even de 4, 5 pijlers waarvan je zegt, nou, die moeten zeker dit elftal blijven dragen en daar moet dan wat kracht naast. Wie zijn nou echt de mannen die zeggen, ah, deze hebben het gemaakt dit jaar, zonder deze knuppels? Nou ja, De Jong, al de wereld. Dat zijn spelers die min of meer te kennen hebben gegeven dat ze weg willen. Ik moet zeggen, ik vind Paulsen een van de grote jongens dit seizoen. Die wordt wel eens niet opgesteld, dat begrijp ik niet helemaal, want ik vind hem een van de krachtmensen van het elftal. Nou ja, daar heb je er dan nog één of twee van nodig. Van dat soort jongens. En dan kun je heel eind komen. Hey, maar je noemt nou al de wereld, Eriksen, dan ben ik alweer De Jong. En dat is 3, tel ik dan. Dan moet ik er nog 8. Wat zeg je? Moet ik er nog 8 voor het droomelftal? Nog 1 toch? Nou ja, wel mijn jongen, waarom? Hoezo? Hey Leo, hoe kan... De rest is toch gewoon goed genoeg? Hoe kan het nou dat Feyenoord zo verliest dan vandaag met 2-0 van ADO? Hoe kan dat nou? Ja, dat begrijp ik ook niet. Ik heb de wedstrijd gedaan. En ik heb ook nog wel met Ronald Koeman over gehad. Aanvloop, die begreep het ook niet echt. De spelers hadden echt allemaal wel van goede wil, maar... te slap begonnen aan de wedstrijd. Dat is toch raar? Zou nog tweede kunnen worden? Dat is ook raar. Het is ook geen onwil, het is gewoon, zulke dingen gebeuren. Nee, maar op een gegeven moment stond PSV 2-2 tegen NEC. En dan denk je van, als Feyenoord gewoon wint, dan kunnen ze dus gewoon de tweede plek overnemen. Toen het 2-2 was bij PSV, stelde het wel een kansloze wedstrijd. Er was ons al 2-0 achter. Raar, hè? Dat ze het laatste van het seizoen zo het laten afweten. Terwijl ze toch prachtig zijn begonnen. Inderdaad, heel vreemd, ja. Er was trouwens nog iets vreemds, dat is dan wel niet, weliswaar niet in de Eredivisie, maar afgelopen vrijdag Volendam, tegen Go Ahead. Ja, nou. En daar werd van tevoren, heb ik zelf ook gedacht, ja, dat zit wel goed. Go Ahead heeft al na-competitie. En bij Go Ahead zit nog altijd Mark Overmars. Ja. En bij Volendam zit nog altijd een beetje Wim Jonk. Die zitten allebei bij Ajax. Nou, ik denk dat is wel geregeld. En het was ook zo, Volendam kwam op voorsprong. Maar speelde eigenlijk zo slecht daarna dat Go Ahead vond het eigenlijk wel prima hoor. Als Volendam gelijk had gespeeld of had gewonnen. Dat was helemaal niet erg gevonden. Maar ja, als je tegenstander zo slecht speelt, ja, dan op een gegeven moment ga je dan toch zelf maar doelpunten maken. Ik heb het ooit in de jaren 80 wel eens een keer gezien. Ja, tuurlijk. Wedstrijd Groningen-Zwolle. Als de laatste wedstrijd van de competitie, als Zwolle zou winnen of gelijk spelen tegen Groningen, dan zouden ze zich handhaven en dan zou Fortuna degraderen. En bij Groningen vonden ze dat prima als dat zou gebeuren. En Zwolle kreeg ook een heleboel kansen, benutten ze niet. En op een gegeven moment, ja, ging Groningen ook maar voetballen en Groningen wint, Zwolle degradeert. Terwijl dat eigenlijk, niet de bedoeling was. Ja, maar over Zwolle gesproken, die gingen wel met 4-0 de boot in bij AZ, hè? Ja, maar die zijn... Heerenveen laatst ook wel, dus ja. Die hebben het keurig gedaan. Maar goed, Zwolle heeft prima gespeeld tot dit seizoen. Hé, hey, maar ja, PSV gaat toch rustig de beker winnen en Feyenoord zit toch sowieso goed? Hoe bedoel je? Feyenoord zit sowieso goed. Hoe bedoel je dat? Vitesse zit er ook nog tussen natuurlijk. Wacht even. Feyenoord staat nu derde, maar kan nog vierde worden. Speelt gewoon een Europa League. Een ronde eerder. Ja, maar het is wel van belang hoor, of je derde of vierde eindigt. Want het scheelt een ronde eerder. En ja, dan kun je toch weer tegen hele vervelende tegenstanders komen te loten. Moet je je seizoensplanning eerder hebben. Je hebt dat bij Twente gezien. Die hadden de Europa League gehad via de Fair Play. Oh, Twente, die, ja. Van wie je dacht dat ze kampioen zouden worden. Ja, nou ja, goed. Maar, zo'n enorm lang seizoen gehad. Ja, dat breek je op een gegeven moment toch. Nou, het is tegenwoordig zo ingewikkeld, papje houdt haast niet meer bij. Maar in feite is het dus zo, PSV volgend Champions League, AZ dus sowieso Europa League weer dan. Ja, zo zit ja dat is sowieso. Ja. Nou is het afhankelijk van wie waar eindigt en of AZ de beker wint. En, ja, bedoel ik alleen maar goed, als PSV de beker wint. Maar dat maakt toch geen hol uit, want PSV speelt voor de Champions League. Dus AZ heeft sowieso Europa League te pakken. Precies. Ja, AZ heeft Europa League te pakken. Maar als AZ de beker wint, dan stroomt het ook weer een ronde later in. En als ze ook nog achtste eindigen, dan stromen ze weer een ronde in. Als PSV de beker wint en al tweede is, dan maakt het toch niet uit. Ja, dan maakt het wel uit. Kijk, als AZ de beker wint, dan stromen ze ook weer een ronde later in die Europa. Krijgen ze als tweede in de beker dan niet automatisch de plek die anders PSV gekregen had? Nee dus. Nee. Je moet de beker winnen, daar staat ook weer een prijs op. En dat betekent dat je dan weer een ronde later in. Ik zie toch nog een beetje stuk over die Horst Tappert, weet je dat? Ja, dat is verschrikkelijk. Het is astounding. Je verwacht dat niet. En dan in feite ook nog de Duitse hegemonie van het internationale voetbal er ook nog eens bij. Ja, godverdomme. Ja, dat wordt nog wat in Londen daar. Ja, en hoe zit dat met weet je nog, is het 8 uur, moet 2 minuten mensen hun kaars houden en dan spelen 2 Duitse ploegen waar heel Nederland naar kijkt. Het is toch vreselijk. Ja. Ja, maar wat ook het geval is, dat ik heb bij geruchten vernomen dat in Londen de West Ham en Millwall supporters, die eigenlijk gezworen vijanden zijn, nu een verbond hebben gesmeed om de Duitse supporters te komen opvangen. Oh, leuk! Dat is aardig. Het wordt ook nog, hè? Hij klinkt London game. Nou. Een kleine Grigor dat was. Hey, wie krijgen we hier in de arena met de Europa League? Benfica tegen Chelsea. Nou, gezellig toch? Ja, maar een mooie wedstrijd. Was er ook al bekend? Ja. Ja. Oh, sorry. Ja. Nee, je vroeg naar bekende weg, sorry. Zo af en toe vraag je naar bekende weg. Leo Driessen! Mag je bedanken voor je hartelijke inhoudelijke bijdrage deze week? Ik voel mezelf vandaag wel weer heel erg goed. Excelleren, ja, zou ik zo zeggen. Bellen is live. Nou. Leo Dries, dankjewel. Slaap lekker. Tot volgende week. Dag Leo! Ja, Roos, heb je nog een verder iets, een primeurtje waar je op voor kan staan of? Wat zei je? Heb je nog geneukt? Nee. Wat zei je dan? Nee, vertel ik zo even. Primeurtje komt zo. Komt Siemek toch? Siemek komt eraan, vriend. Onvoorstelbaar. Noike! Noikie. Dat zal een zingen niet. Dag Leo! Tjus! Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. De Bulgaren roven ons land leeg, maar de Tsjech, die geeft alleen maar onze Martin. Klein kleutertje, wat doe je in mijn hoofd? Je ploekt er al die bloempjes af. En je maakt het veel te grof. O, mijn lieve mamatje, zeg dat niet tegen mijn papaatje. Ik zal zoet naar die school toe gaan en die bloemetjes laten staan. Dit krijgen die Nederlandse kinderen te leren op school. Dat was iets te laat voor de twee kleuters van 3 en 5 uit Den Haag. Zij besloten uit een perkje narcissen te ploeken voor die moederdag. Maar daar was die sterke arm om deze criminelen te beboeten. 130 euro kregen die kinderen, want die staatswachten vonden dat er een grote schade was toegebracht aan die gemeentelijke eigendommen. Natuurlijk mogen die klote bloemen niet geploegd worden, maar kleine kinderen zo'n boete geven omdat ze hun moeder een cadeautje wil geven, is schandalig. Ik vind het altijd flauw om te zeggen, maar deze keer, uit volle borst, ga toch boeven vangen, sukkels! Peuters een print geven voor narcissen ploeken. De grootste smeerlappen in het land lopen vrij rond. Maar we steken die aandacht even in bloemplukkende koters. Smeerlappen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik plukte ook altijd bloemen als ik een nummertje wilde maken met die Sonja Barend. 4 rode roosjes. Hoepatee, ik kon gelijk naar binnen. Ja, nou. Ja, weet je wie? Lisbeth van Tongeren is woordvoerder Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie van GroenLinks. Ja, we zijn helemaal mond vol. Weinig zetels waarschijnlijk. Wat dacht je dat ik ging zeggen? GroenLinks heeft natuurlijk ook maar 4 zetels. Maar goed, toch even een klein milieuvriendelijk momentje met Lisbeth in... Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, goedenacht. Dag Lisbeth, alles goed? Ja joh, echt goed. Ja, ja nee, nog eventjes, een beetje oud nieuws, hè, maar even over de troonopvolging. Wie wordt nou volgend jaar de partijleider? Bram van Ooyek of Jesse Klaver? Gaan we weer. Die beslissing komt pas als er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zijn en we hebben een nieuwe lijsttrekker nodig. Okay. Op dit moment hebben we gewoon Bram totdat er een keer... Dus majesteitsgennis mag niet binnen GroenLinks, zeker? Wat zeg je? Majesteitsgennis kan even niet binnen GroenLinks. Nee, ik vind dat daar geen hogere straf voor op moet staan dan gewoon een belediging. Het is natuurlijk veel fijner als ik mensen... Ik had het binnen de partij, dacht ik, hè? Aardig tegen elkaar zijn, elkaar helpen en ja, binnen de partij ook, buiten de partij. Precies. Geen gesodemieter en belediging. Geen gesodemieter. Maar ik vind wel dat er ook onsmakelijke, onplezierige, onwelkome dingen moeten gezegd kunnen worden in Nederland. En of je dat nou over de koning zegt of over de Janne en Janne van de radio... Of over de partijleider van GroenLinks. Er moet dezelfde soort straf op staan. En daar heb ik me vorige week nog even voor. Straffen op beledigingen, heb je daar nou over? Ja, straffen op beledigingen. Als je de koning beledigt, is 5 keer zo'n zware straf als dat je dan ook anders beledigt. Ach zo. Maar laten we even over die belediging hebben, want je hebt dus Johanna. Zo'n linksgekkie, die stemt waarschijnlijk ook GroenLinks. Maar die meid die staat dan een beetje te demonstreren met een bordje. Mogen die worden opgepakt? Het is toch echt schandalig? Nou, heel raar. Het eerste hele rare was dat er plotseling 2, ja, zeg maar, hockeymeisjes voor hun stonden met een spandoek Leven de Koningin. Nou, verder op de hele Dam geen spandoek te zien, maar net voor hun 2 kwamen zij met dat spandoek staan. Dus het stond er ook een kerel in pak met een oortje in die dat heel vervelend vond. Ja, die vond dat ook niks. Nee. Maar ik moet eerlijk zeggen, die Johanna zal wel een beetje een rare meid zijn. Maar je mag toch wel een bord omhoog houden in Nederland. Waar zijn we nou mee bezig, zeg? Nou, ik vind haar ook helemaal niet zo'n rare meid. Zij heeft gewoon een heldere mening en zij wil daarvoor opkomen. En dat doet ze vrij keurig. Ik was mensen wat minder. Hè? Maar... Ik ben vandaag nog even de stad in geweest. Als je ziet hoe de Ajax-fans voor hun mening uitkomen, dat vind ik toch een stuk minder keurig. Nee, maar laten we even eerlijk zijn. Dat meisje mag gewoon demonstreren. Die wordt zomaar opgepakt met allemaal smoesjes van persoonsverwisseling aan toe. En achteraf een foutje. Maar dat is toch eigenlijk een schandalige situatie? Ik vond het een heel raar verhaal. Ik ben erg benieuwd wat voor feiten helaas burgemeester Van der Laan hiervan weet te maken. Want de persoonsverwisseling, dat je 2 mensen aanziet voor 1 ander iemand, dat lijkt me vrij sterk. Terwijl die mensen met een rijbewijs, fotootjes, namen erop staan te zwaaien. Maar laten we eerlijk zijn, Lisbeth, het is gewoon lulkoek. Ze wilden die mensen gewoon verwijderen, punt. Ja, maar waarom dan dat niet eerder aan het begin van de dag doen? Als je nou ja, niet het punt is natuurlijk omdat het niet kan qua wetten. En dus moeten ze oppakken en zeggen, oh sorry, en dan zijn ze al weg. Hey, ik vind het, moet eerlijk zeggen, ik vind het een grof schandaal. Omdat je namelijk gewoon burgerrechten met voeten treedt op deze manier. Ja, dus dat ben ik met je eens. Dit is echt hoezo, heel er was raar. Toch, ja, sorry dat ik me even inmeng hoor, maar er was toch ook een zone waar je malle borden omhoog mocht steken? Nee, Van der Laan heeft gezegd, je mag demonstreren, maar niet in groepsverband. En die mensen stonden met z'n tweeën, dus dan mag het. Oh, dan mag het. En er stond ook nog iemand tussen. Ze hebben de hele tijd opgelet dat ze niet met z'n tweeën naast elkaar dan een maar, is dat dan niet een beetje zo van, weet je, dan gaan we met z'n tweeën staan met iemand ertussen. Dan is het niet zo dat iemand dat we samen scholen en dan onttrekken we ons expres aan de regels die gemaakt zijn om te laten zien dat we dan toch doorheen kunnen. En dan boos zijn dat je opgepakt wordt. Het is juist link om dit soort dingen te doen. Want als je je nog even terugdenkt naar 1980, die rellen begonnen. Ja, ik kan dat inderdaad. Door, ja. Nou ja, er was veel te jong zijn jullie daarvoor. Nou, ik dacht het niet hoor. Ik was 18, dus het ging heel behoorlijk. Nou, heb je ja, ik was nog zaad. Oh nee, niet. Maar toen ging de politie dus in plaats van met één auto's even kijken, met een hele zwik auto's erheen. En dat provoceerde. Nou, hetzelfde hier met Johanna en die meneer wiens naam mij even ontschoten is. De man wiens naam we niet kennen. De voorzitter van het Republikeins Genootschap. Jawel. Ja, hij is op Nieuwsuur geweest. Maar er wordt toch een hoop. Ja, maar ik snap het ook ergens wel. Die politie heeft zoiets van: joh, hier worden we expres geprovoceerd. De mazen worden snap opgezocht. Je dat echt? Maar dat ja. Is dom. Als je het dus, of het scenario is, je wil het rustig hebben. Ja, en dan krijg je ze al veel eerder. En dan haal je die borden weg en zet je ze ergens anders neer met een kopje koffie. Ja. Of als je echt een opstootje wil, dan moet je doen wat ze gedaan hebben. Nee, maar luister. Je hebt vette mazzel dat verder niemand van die omstanders zich ermee gaan bemoeien. Ik ben geen orangist, helemaal niet. Want ik vind namelijk dat het totaal ceremonieel moet worden, et cetera, et cetera. Ja, vinden wij ook. Ik vind Johanna. Ceremonieel koningschap. Johanna vind ik een links gekkie. Alleen Johanna die is een leuke meid. Ja, prima, maar in mijn ogen een links gekkie. Alleen die mensen een leuke links gekkie. Hebben het recht om dit te doen. Precies. En daarmee is de kous af. Laten we staan met die borden. Ja, nou, dat zijn we het roeren. En daarmee is de kous af. En ik vind ze mafketels, jij vindt ze leuk. Maar ze hebben het recht en daarmee klaar. En de politie of burgemeester of wie dan ook moet niet met ons in smoesjes aankomen om mensen hun lukraak op te pakken. Maar dan kunnen we net zo goed met de hele democratie kappen. Hot verdikken! Het is 5 mei! Dat is wel zo'n opwinding zo. Dan ben jij links ineens, joh. Ik ben niet links. Dan ben jij links ineens, joh, Jan. Ik sta verdikken voor de grondwet. De grondwet. Maar jij laat zich dat boemer... Ja, maar als we iedereen lucra gaan oppakken, dan is het en zoek! Oké. Lisbeth, heel mooi. Ik ben het mee eens, maar zo na bevrijdingsdag. Lisbeth, dat dacht ik ook. Jij raakt me ook wel als een redelijk iemand. Het is ook wel denkbaar dat je denkt van, nou ja, het is allemaal leuk en aardig, maar... We kunnen ook wel eens zorgen dat we niet onnodig geprovoceerd hoeven te worden. Een mooie dag of niet kapot gemaakt. Ja, een beetje redelijkheid. De mensen staan mij... Ik wil gewoon even horen wat het feitenrelaas is van Van der Laan. En ik vermoed haast dat hij gepiepeld is door die beveiligingsdienst van het Koningshuis. Hey, Lisbeth. Nou, dat kan natuurlijk echt niet. Nee, Lisbeth. Wacht even. Ja. Dit wordt een unieke uitzending. Let op. Ik was dus net eens met Lisbeth van Tongeren. Over, ja. En ik nu ga weer, nu een onderwerp aanboren. Oké, okay, kom aanboren, door. Bruggetje. Aanboren. Waar ik het weer eens ben met Lisbeth van Tongeren. Oh, dames en nee, heren. Je gooi me. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan Luister, dat is niet te geloven, maar Jan Roos is het 2 keer in 1 week eens met GroenLinks en dat mag gevierd worden ook, want zo is het maar net, want Lisbeth, dat boren naar schaliegas, hoe ambitieloos is dat niet, hé? Ja, maar Jan, eerst even over dat met elkaar eens zijn. Wie heeft nou het grootste imagoprobleem? Moet ik nou beter over mijn standpunten nadenken? Dit is schadelijker voor mij dan voor jou. Ik denk dat aanstaande maandag de ontslagbrief van Ponet bij Jan dit is schadelijker voor mij dan voor jou. Ik moet al mijn best doen om dan in godsnaam maar het tegengeluid te laten horen. Maar nee, maar boren. Goed, hè, dat tegengeluid. Maar nou boren naar schaliegas. Hoe ambitieloos is het? Luister, fossiele brandstof. Dat hebben we gehad. We moeten op zoek naar een nieuw soort brandstof wat minder kost aan het milieu. En wat ga je dan doen? Boren naar fossiele brandstof, wat nog meer milieuproblemen oplevert. Dat moet je niet doen. Je moet verder denken, verder kijken. Het verdikke Jan. Stil even, Lisbeth, stil even. Jan, wat gaan we dan wel doen? Zonne-energie, getijdenenergie, windenergie. Is dat niet te duur dan, Jan? Houd toch alsjeblieft op, als je genoeg investeert en met z'n allen investeert, dus dat je kwantiteit gaat investeren, dan kost het minder en dan levert het meer op. Maar Jan, waarom is dan iedereen voor dat schaliegas? Ik begrijp het niet. Korte termijn goedkoop is. Echt waar? Korte termijn. Nee, waar. Alleen. Lisbeth, hou op. Korte termijn goedkoop. Alleen. de gevolgen, en dat hebben ze nu in Amerika hebben gezien, want het grondwater is daar totaal vergiftigd. Maar dat is toch hartstikke goed voor de grond? Nee, het is één puinhoop en we moeten dat niet willen met z'n allen. Maar waarom is de PvdA dan ook voor? Omdat de PvdA een stelletje huigelaars zijn. Smeerlappen, draaikonten, viespeuken. Lisbeth, heb je daar een mening over? Over de PvdA. Nou, ik ben benieuwd wat hun mening volgende week weer is. Want op 1 mei zei Diederik Samson tot mijn grote enthousiasme dat de fractie tegen proefboringen aan schaliegas ging boren. Samson, wat een skate is het ook, hè? Stemmen. Het is toch een lieve Diederik. Maar staat nergens voor. Ik ben voor. Heel benieuwd. Ik kan zo bij de VVD volhouden. Want dan zouden we nog eens even ergens kunnen komen, hè? Want onze eigen zon, onze eigen warmte in de aarde, onze eigen getijden kunnen we ruim voldoende energie uithalen. Is dat nou zo? Ik geloof Jan natuurlijk helemaal niet. Dus stel mij even gerust. Ik zou het dolgraag mee eens willen zijn met alles wat het milieu onnodig betekent. Schaliegas is ambitieloos. We zijn niet meer afhankelijk van Rusland. We zijn dan niet meer afhankelijk van het Midden-Oosten. Nee, goed, prima. We dus hebben voldoende eigen Lisbeth, energie mij in nog, eigen land. Leg mij een kort bestek uit. Als het zo is, wat jij zegt, dat we duurzame energieopwekking binnen redelijke termijn het hele zootje draaiende kunnen houden. Ja, pak een jaartje of 20. Waarom doen we dat dan niet? Ja. Wij doen dat niet omdat er een heleboel grote bedrijven zijn die er absoluut geen belang bij hebben. Die hebben allemaal die fossiele reserves op hun balans staan. Maar er is toch ook geld te verdienen? Aan olie, die verdienen aan gas. Lisbeth, geen complot. En die hebben de markt zo handig georganiseerd. Oh, nou niet geen andere jongens die niet tussenkomen. Maar er geen complottheorie. Aan hun kant. Nee, maar de vraag is. Sorry, Lisbeth, dat ik je even onderbreek weer. Ja, maar ik was net zo lekker op. En dan beginnen ze weer. De F's die tegen Ajax spelen op een schuin speelveld. En de F's hebben dan maar 8 spelers. Ja, ze beginnen. De 8 spelers zijn dus gewoon energie. Geen complottheorie. En de andere Roos, kant wat is het dan wel? Jongens, dus die winnen altijd. Waarom is het dan wel? Korte termijn, natuurlijk. Oké. Maar binnen 20 jaar, dus dat is een redelijk overzichtelijke termijn. Daar hebben we nog voldoende fossiele brandstof om op te overbruggen. Enzovoort. Binnen 20 jaar hoor ik net van Lisbeth Vertongeren van GroenLinks, die heeft verstand van, zouden wij gewoon met duurzame energie en dat verder moeten kunnen. Wij dus doen. En daar sta ik, Jan Roos, totaal achter. Oké, maar waarom gebeurt het dan niet als verstandige mensen zoals jij en ik, en nou, vooruit Lisbeth Vertongeren. Nou, en het IMF, en de OESO, en van alles nog wat aan rapporten. Hoe, die komen. OESO? Daar zou ik wel lust aan zijn, als ik ben. Dus ook nee, die zeggen leuk, je moet af van al die voordeeltjes voor fossiel en je moet vlotter over op schoon. En dat komt omdat wij makkelijker kijken naar de korte termijnbelangen. We hebben het zoals we het nu hebben. We zien de milieuproblemen nog niet keihard voor onze neus. Dus we denken, ach, we kunnen nog wel een jaartje aan Shell-aandelen verdienen. Lisbeth. We verdienen aan het verkopen van het aardgas aan iedereen. Ik denk dat we beter kunnen ophangen, want we zijn het tot 2 keer aan toe met elkaar eens. Kunnen we beter ophangen voordat we ruzie krijgen. Nummer. Ja, voordat we ruzie krijgen. Lisbeth Vertongeren van GroenLinks, mag je hartelijk danken. Ja, graag gedaan. En nog even. En een prettige nacht nog verder. Moet Wekers weg? Ja. Oh, moet Wekers weg? Moet Wekers weg? Oh, Wekers, ja. Nee. Okay. Heel goed. Dat dag. Een stuk. Ja, weg. Dag. Weg met Wekers. Ja, super. Dag, doei. Dag Lisbeth. Doei. Het Haags geluid. De ponten vraagt zich af. Wie jaagt er op de Bulgaren? Dagboek van de liefdesponten. We houden het deze week kort en verbijsterd. Dus de Bulgaren jatten geld via onterechte huur- en zorgtoeslagen. En daar wist de Belastingdienst al tijden van. En staatssecretaris Frans Wekers ook al minstens een jaar. Hoewel Lodewijk Asscher van Sociale Zaken al een stukje langer. Namelijk vanaf 11 maart. Als je de brief van Wekers leest, die een paar uur te laat in de Kamer werd bezorgd. En tot overmaat van ramp ook nog na een optreden van Wekers op televisie. Een werkelijk prachtig potje Zwarte Piet tussen de staatssecretaris en zijn ambtenaren, tussen Abfacabo van FNV en Wekers, en tussen de bewindslieden van Rode en Liberale Signatuur onderling. Het was een zootje. En ik wil ondertussen maar afvragen, als er iemand al van wist, als de fraude kennelijk al lang bekend was, wie zou er dan in godsnaam belang bij hebben om het te verzwijgen? Niet door te geven, niet te willen weten, niet een halte te roepen. Stel je voor, jij kunt de held zijn die de Bulgarenfraude onthult en die smerige dieven tot ver in de Karpaten achtervolgt en iedere illegaal verkregen cent strafbaar stelt. Dan heb je toch punten gescoord en lof verdiend. Dan kun je toch de Kamer met de borst vooruit tegemoet treden en zeggen, ik was het. Samen met de Field en de vakbond en die knul van Asscher die het lek heeft gevonden en gedicht. Waarom dat het gelieg en gedraai? Omdat politiek belangrijker is dan oplossingen. En daarom mogen ze van mij allemaal oprotten. Wekers en Asscher voorop. Dagboek van de liefdespanter. Nou. Een beetje boos een keer de gezeik met die Bulgaren. Pak ze gewoon niet lui. Ja. Je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is: de antifascisten zijn de nieuwe fascisten. Dat is zo'n moeilijke stelling, joh. Nee, het valt wel mee. Ik leg het veel uit. Nou, anyway, wij van de Echte Jannen staan... wij tenzij het bekend als liefhebber van vrouwen. En zeker van vrouwen die kunnen schrijven. Zo. En zeker van vrouwen die kunnen schrijven... daar een fortuin mee bij elkaar weten te sprokkelen. En ook nog tijd weten te vinden om foto's van hun eigen borstjes te maken. Het wordt tijd om even te bellen met Helene Verrooijen, Jan. Goeienacht, Helene Verrooijen! Hallo, goeienacht. Hey, Helene. Hey, er komt een nieuw boek van je uit, horen we. Ja... Morgen dus. Morgen een fotoboek met al je sensuele zelfportretten, hoor ik. Nee, morgen komt de hartsvriendin uit. Oh god. Dat is zeker... Dat heeft geen plaatje. Dat is een leesboek. We hebben het even over je fotoboek met al je spiegelfoto's en andere sensuele zelfmomenten en zo. Het duurt nog jaren voordat dat uitkomt. Dat is helemaal niet aan de orde. Even over dat fotoboek gesproken. Ik bedoel, luister, je bent een best knappe vrouw, hoor. Daar gaat niet om. Maar ik wil helemaal niet over een fotoboek praten, want er komt geen fotoboek uit. Er komt morgen een hartsvriendin uit. Een roman. Ja, maar nog even, het gaat erover waar jij het over hebt. Het gaat er zeker over waar ik het over heb. Ja, je hebt gelijk ook. Maar ik moet zeggen, ik kijk af en toe wel zo'n foto van je op Twitter. Is een beetje blooierig. En ik vind het hartstikke leuk. Je mooie billen voor je leeftijd. Ik zie hier het woord foto en ik hang gewoon op. Dan ben ik uit. Zou je het ons aandoen? Het streng zijn. Het is een drukke nacht, morgen een drukke dag. Ja, dat is mogen we dan zeggen dat de voorkant van het magazine waar je je AVA van gemaakt hebt, dat je daar toch prachtig op stond? Dat mag je zeggen. Ja. Nou, dat viel toch mee, hè? Nou, daar gaat hij, hè? Anyway, De Hartsvriendin, dat is je nieuwe boek. En het gaat over een 40-jarige vrouw die een beetje is ingemutst en compleet losgaat. Vertel op. Niet compleet los. Wordt eigenlijk gewoon naar buiten geduwd door eigen kinderen. Die zeggen, mam, je bent te dik. Je moet gewoon een dieetcoach. En haar beste vriendin dumpt er. De buurvrouw dumpt er eigenlijk. Oh, het is een drama. Och. Het is gewoon een drama. En dat Yvonne dat allemaal moet verdragen, dat is gewoon leed, klein menselijk leed. En ze gaat er maar op Facebook, ze gaat proberen aan te sluiten. Ja, ze gaat aansluiting foto's proberen maken te vinden bij zichzelf. De maatschappij. Ook. En dat is heel moeilijk als je... Maakt ze ook foto's? Houd toch eens even je mond, ik zit te luisteren, Jan. Oh, sorry. Sorry alleen. Ja, nee, baby's, hallo. Mij beginnen. Het is helemaal mooi. Ik heb het helemaal niet gelezen, maar ik heb een voorstuk gelezen. Maar dit wordt weer een bestseller alleen. Hoop het. Ja, maar tot nu toe, alles wat je hebt geschreven wordt een bestseller, dus dat zal er wel weer. Ik heb nog een diepe vraag. Oh, Jan heeft een diepe vraag. Ja, stel eens een goede vraag, want valt het erg tegen. Nee, ja, zo zijn we nou eenmaal. Het ding is een beetje, is dit een soort aanmoediging voor andere 40-jarige mutsen om ook uit hun mutserigheid te breken? Ja, het is zowel een aanmoediging als een waarschuwing. Zou je eerst willen zeggen dat het een hele goede vraag is? Want ik vond het eigenlijk best wel een aardige vraag. Dat vind ik een hele goede vraag. Dank je wel. Het is een aanmoediging en een waarschuwing. Want als je het doet, en dat ontdekt Yvonne ook... dan loop je weer tegen hele andere problemen aan. Zoals welke dan? Chlamydia. Omhels ik de muts in dit boek. Ik omhels de muts. Want muts is net ook nodig. Belangrijk. Maar alleen, jij was toch stout? Ik zou allebei gewoon een muts willen hebben als echtgenoot. Je kan wel beweren, maar ik heb geen muts als echtgenoot, hoor. Nee, dat kan ik echt niet zeggen. Alleen, maar jij was toch stout en nu omarm je de muts. Hoe zit dat nou? Omdat... Als je zou luisteren, zou je me net hebben horen zeggen... omdat we mutsen ook nodig hebben in de maatschappij. Dus je zegt eigenlijk, ik ben toevallig geen muts... maar ik hou wel van mutsen. Precies. Oh, dat is lief en dat is ook groot. Maar je hebt een groot hart, hoor. Dat weet ik toevallig. Ja. Hé, maar hoor eens, jij bent nog niet uitgeraasd, hè? Je bent ook al in de 40. Ik loop tegen de 50, maar... Nee, hoor je mij niet zeggen, hoor. Was ik maar uitgeraasd. Heb jij het nou ook? Je denkt van, wat heerlijk als die herrie in mijn hoofd nou eens uit zou gaan. Ja. Dat ik niet dacht van, alweer een heerlijk lichaam. Ik moet het ook nog meemaken. Dat je gewoon denkt van, weet je wat ik ga doen? Ik ga Nordic walken. Ja, walken moet ik zeggen, vind ik wel heel prettig. Ik heb vanochtend echt een stuk door de stad gelopen van mijn winkel in de Warmoestraat. Dat is toch met twee van die staven in je hand? Twee van die staven in je hand. Ja, niet met de staven, maar gewoon gelopen. En even over de wallen gelopen waar alle Ajax-fans te gillen waren. En lopen is echt fijn. En dat is ook inderdaad fijn om je hoofd even... Dus heb jij niet zoiets van, was ik maar vast zover? Dat ik gewoon, weet je wel, lekker al die herrie achter me liet en zo. Ja, ik zat net toevallig in de taxi, gisteravond, dat ik in de taxi met Patricia Paaier. Want die heeft ook een boek uit. Je hebt ook veel meegemaakt, die vrouw, hè? Ook veel meegemaakt. En een schat van een vrouw. Heerlijke vrouw. En Ja, die zei, die is bijna zover. Die zegt, ik ga er lekker straks mee stoppen. Maar alleen wat ik nou zo aardig vind van Patricia Pij, hè. Want Patricia Pij, die is natuurlijk al lang in de overgang geweest. En is nog steeds bloedgeil. En je hoort vaak dat vrouwtjes naar de overgang opdrogen. Oh, ja. Ik heb geen idee of ze bloedgeil is. Dat hebben we niet over gehad. Nee? Echt niet? Nee. Oh, dat is best knap dat je een gesprek met Patricia hebt gehad en niet over hebt gehad. Nou, er zijn toch eentje bloedgeil. Is het nou Patricia Pai. Die wordt godverdomme afgetapt elke week. Oh ja? Ja, dan wijfelen. Dat is een soort lekker zwembad. Schijnt. Ben jij ordinair, André Jan? Echt, ja, dat klopt. Alleen. Ik ordinair was, maar het is nog echt veel erger dan ik me ooit had voorgesteld. Ja, mevrouw Verrooy, het spijt me hoor. Je bent zelfs een keurig meisje. Ik laat een beetje gaan. Praat je ook altijd zo? Is dit je normale stem of is dit je raar? Nee, dit is normale stem. Dat is het bizarre. Het is eigenlijk wel altijd. Ik kan je stel, als ik in je oor fluister, praat ik ook zo. Helene, even de vraag aan jou. Jij bent natuurlijk toch een beetje een kenner. Is dit nou een succesformule wat Jan hier op de mat legt? Wie wat op de mat legt? Nou, Jan met toch een beetje brutale elan en een beetje ordinair. Ordinair. Ik hoor altijd dat een soort van foute manachtig succesformule is. Voor mij is het geen succes. Voor jou ik snap er vreselijk op af, maar goed, ja, wie ben ik? Ja. Nou ja, ik vind het persoonlijk wel leuk om te horen. Want ik hoor elke week dat Jan toch zo populair is bij de vrouwtjes. En ik weet nee, hoe... Nee, Jan, ik heb liever Jan eens. Je kan hem krijgen hoor, Leentje. Nou zeg, heb ik ook eens een keer wat? Nee, maar ik wens jullie veel plezier. Nee, maar ik ben alleen verrooien een hartstikke leuke meid. Maar ik ga er niet om knokken. Oh, nou, vooruit maar. Dat is ook wel lullig. Als die natuurlijk me niet moet, dan niet. Hey, Helene. Ik kan wel kunstjes hoor, Helene. Maar ja, wat jij wil. Ja, nou, kunstjes. Ja, en dan hou ik mijn mond. Nee, moet. Fuck it. Nee, hoe doe je dat? Nou, goed. Hey, maar Helene, wat gaan we nog meer van je verwachten na de hartsvriendin? Want ik begrijp nou, dat er nog twee, veel... Deel 2. Nee, maar je was toch eigenlijk nog naast het boeken schrijven... heb je nog veel meer ambities, las ik ergens. Begin nou niet over die foto's. Dat is waar. Ik wil gewoon nog heel veel mooie dingen maken. Als ik radiomaker was, zou ik ook mooie radio willen maken. Dat zou niet... Ja, moet je wel een mooie stem voor hebben, Helene. Maar ik zou wel een mooie radio willen maken. Nou, je hebt gelijk. Trouwens. Ja. Wat? Hebben jullie veel luisteraars? Wel nee, meid. Ja, ik hoop het niet, zeg. Dat zou niet goed zijn voor het imago van de Nederlandse radio. Je moet het altijd, alles wat je doet, moet je goed proberen te doen. Nee, maar dat proberen we ook, hoor. Daar ben ik wel weer met je eens. Ja, nou, hè, verdorie, wat een goed stukje motivatie. Hé, maar... Helene, ga lekker slapen, meid. Verkoop lekker veel boekies. En als ik je hier tegenkom, dan zou ik me heel netjes gedragen. En ik wil nog even weten, zit er wel... Ja, stel je dan eens netjes voor. Zit er wel voldoende... Ik trek niet zo tekeer. We hebben een keer gezoend, hoor. Nee hoor. Jawel. Niet. Jawel, op het feestje van Saskia Noord. Ja. Nou, het heeft geen machtige indruk op je gemaakt. Ik begrijp het al. Nou, dat is lekker. Hey, zit er veel seks in je boek? Even voor de andere stand. Zit er veel seks in je boek voor de mannelijke luisteraars? Nee, ja, dat is heel vreemd. De ene journalist zegt, goh, er zit weer lekker veel seks in. En de ander zegt, goh, wat zit er weinig seks in. Wat vind je zelf? Is het een kwestie van perceptie, dus je zult het zelf moeten lezen. Nee, maar naar jouw bescheiden oordeel, naar jouw... Volgens mij niet zoveel, nee, ik vind het helemaal geen hoofdmoot. Dus eigenlijk is het gewoon een heerlijk spiritueel boek. Ik ken iemand die is aan de antiperceptie. Het is een good read, zo heet dat in Engels. Nou, hoe lang ben je nog in je winkel? Tot en met moederdag, dames en heren. In de winkel, in Amsterdam. Helene van Rooyen. Dag, Helene. Dag, Helene. Bedankt, hè. Dag, lieve. Doei. Dag, doei. Ze bedoel. Dag, doei. Wat een geleuter. Wat een geleuter. De burgemeester van de plaats Voorde, die kwam weer met zijn idee om ook Duitse soldaten te herdenken. En vorig jaar gingen alle good mensen daar ook enorm vanuit de plaat. En dit jaar kwam een hele delegatie van de antifascisten om te voorkomen dat daar gebeurde dus. Ja, u hoort het goed, een knokploeg in uniform die bepaalt wie en wat er wordt herdacht. Ja, dus die willen dus opleggen hoe je moet denken. En daar komen we nou bekend voor, joh. Oh ja, joh. Dus, Belgraad 0800-121, geef je mening over de stelling. De antifascisten zijn de nieuwe fascisten. Ik vond het wel een hele moeilijke stelling. Ik ben blij dat je het even uitlegt. Ja, anders doen we toch gewoon een recept voor een appeltaart. Dat kan ook, hoor. Je mag gewoon bellen. Nee, maar goed. Jasper hangt, dus ik denk dat het gezellig is met Goedenacht. Jasper praten. Goedenacht. Ja, wie? Nou, was je tevreden over je grote roerganger? Ja, zeker. Was je ook tevreden over ons? Hebben we hem mooi kritisch bevraagd? Niet gemeentelijk geweest? Vond het een hele goede uitzending. Vond je het een goede uitzending? Nou... Ja, dat was een goede uitzending. Zo. Oh, leuk om te horen. Vond je Helene van Rooyen ook leuk net? Ja, ik denk niet dat dan goed komt, Helene en Jan. Oh. Nee. Maar ja, ik ben ook geen stout, hè. Ik ben niet zo stout. Ah, jij bent hartstikke stout, man. Hou nou om. Oh, je moest je zweten. Ja, wil je nog reageren op de stelling? Eens. Oh. Ja. Sorry, ik zou wel leuk vinden als je iets uitgebreider... Daar vraag je het dan. Nou, dit gaat niet alleen over dingen vallen. Want ik bedoel, ik ben het hier in principe wel met ze eens in dat opzicht dat ze moeten gewoon niet langs de Duitse graven lopen. Kijk, als je naar de Duitse graven gaat, is prima, maar niet op door de herdenking. Ik ben bijvoorbeeld ook wel eens bij Duitse graven, oorlogsgraven geweest. Maar dan sowieso niet op door de herdenking. Zo simpel is het. Jaapie. Ja? Heb je gezopen? Ja. Dat klinkt wel zo. Je klinkt, ja, dat wat je grappig is, dat ik het, ja. Je voelt het wel ergens, maar ik had het nog niet gehoord. Nee, ik hoor het ook. Ja, echt waar? Ja, ja, ja. Maar is er, heb je problemen, jongen? Ben je eenzaam? Nee. Oh. Is het, ja, is Alex is kampioen, hè? Oh, ja. Dat is, sorry. Nee, ja, nou, sorry. Ja, nou, helaas Helmond Sport niet, maar... Wie? Helmond Sport. Ken ik niet. Nee. Hey, Jaapie, dankjewel dat je gebeld hebt, jongen. Ajax, jochie. Kalm, hè? Doei. Houden libertariër. Wat een geleuter. Nou, dat is ook leuk. We hebben een Jan Peter aan de lijn. Wat een geleuter. Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Waarover? We zijn, laten we blij zijn met elkaar. God, hebben we Jan Peter Balken? Is Jan Peter Balken? Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Toch? Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Ik vind het wel een hele knappe. Ja, leuk. Ja, leuk gedaan. Toch? Nou, Jan-Peter Balken. Ik vond het voor een stukje huisvleiden. Het lijkt een beetje op het spel van de kabouter. Nou, zo slecht was het nou ook weer niet dit, hoor. Nee. Ik vind het nog wel meevallen. Nou, hartstikke leuk. Ja, superleuk. Hey, Patrick. Oh, hallo. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Hoi, ik ben het eens met de stelling. Mooi zo, Patrick. Wat een geleuter. Ja. Is dit niet de bedoeling van deze rubriek? Oh ja, dat je vragen waarom? Dat mensen dan aan jij het, dan even de, het woord je, laten. Ja, vraag even waarom. Oké, okay, nou, Dennis, ben je daar? Ja, ik ben er. Vertel eens even. Nou, ik wou even doorgeven dat ik mijn maat even hard in de kont heb gereden met OSM. Wat zegt hij? Ik weet het echt niet, maar het had iets met anale seks te maken. En hoorde je dat erin? Nee, dat hoorde ik niet. Ik hoorde helemaal niks, joh. Nee, dat gaat ook soms zo snel. En je moet echt een beetje bijblijven, wil je het nog volgen. Het was in ieder geval niet bijst inhoudelijk... Nou ja, 0812. En als je wil reageren op de stelling, als je niet wil reageren op de stelling, is ook prima. We zijn bijna klaar ook, dus bel ook gewoon maar niet. Ja, dus bel gewoon maar niet. Want, bel gewoon zeggen van, ja, we bel 0812 en bel maar niet. Zo simpel is het. Nou. Niels is er volgens mij. Nou, die gaat ook iets leuks doen. Hey, echte Janne. Hey, Niels, hier heb je gitaar bij, jongen. Je saxofoontje meegenomen? Nee, ik heb geen gitaar bij, meneer. Wat ga je doen? Hey, Janne. Ja. Heb je nog flink feest gevierd afgelopen week? Koninginnedag, Koninginnacht, Bevrijdingsdag en dat soort dingen. Een beetje luchtig beginnen. Ja, leuk, ja. Niet? Ja. Jawel, hoor. Ja. En hoe is het met je nieuwe woonplaats? Is alles goed? Ja, heeft Richard daar al over verteld, Jan Heemsen? Ja, jongen, natuurlijk. Hoor. Ik werd van seconde tot seconde op de hoogte gehouden, ja, wat je al meemaakt. Vertel mij nou eens even over je nieuwe... Verdovend zijn leven, heeft de goos. Vertel eens over je nieuwe woonplaats. Wat een geleuter. Nou, dat is ook niet interessant. Willem. Willem? Hallo? Ja? Ik ben het 100% met jullie eens, Janne. Mooi, Willem. Oh nee, moet jij een vraag doen? Nee, ja, goed zo. Wil je er nog meer over kwijt? Dat wil ik wel. Kijk eens. Goed zo. Dat is leuk. Nou, daar ben ik blij om. Hartstikke bedankt. Ja. Wat een geleuter. Hey, Patrick is terug. Oh, leuk. Ja. Hallo, ik had nog een vraagje eigenlijk. Nou, kom maar hoor. Oh ja, kom maar. Wie is er nou dood? Oh, dat is een meneer in Curaçao. Zeker Wiels. Oh, ja. Is een leider van de grootste politieke partij op het eiland. Ja, het en een paar kogels door zich heen gekregen. Ja, vervelend. Ja. Wat een geleuter. Hé, hey, dat Joey, goedenavond. Goedenavond. Wil je iets zeggen? Wat was de stelling? Ja, ja, komt u hoor. Ik doe het er even voor je. De antifascisten zijn de nieuwe fascisten. Dat heeft iets te maken met de delegatie van antifascisten die naar voren kwam om te voorkomen dat mensen die overleden mensen waren aan het herdenken ook langs Duitse graven liegen. Liepen. Pun. Nou, ik wou gewoon lekker even bellen. Ja, joh. Kun jou het rondtelen, die hele stelling erbij, joh. Ja. Nu tegelijk ook. Ja, dat is gezellig, toch? Ja, tot zover valt het een beetje tegen. Maar het kijk, ik wil wat zeggen over Ajax, man. Yes, doe maar dat. Ik ben een Feyenoorder, maar ze hebben wel verdiend. Ze zijn wel verdiend kampioen geworden. Nou, dan heb je wel een stukje mooie verbroedering hier tussen 0-10 en 0-20. Ja, vind ik ook. Nou, hartstikke mooi, Joey. Dankjewel, jongen. Wat een geleuter. Ik ben zo moe, kun je het even overnemen? Nee, ik heb in het verleden Nederlands gezegd dat het voor de hand zou liggen dat het een 4 zou worden. Maar ik heb nooit gezegd wat het zou worden. En ik heb het eigenlijk ook pas 5% voor mezelf gesloten. Maar allereerst... Het is heel leuk dat mensen een beetje lekker zitten te kloten met opname. Doe me denken aan vroeger dat je ook dingen opnam, muziekjes en zo. Vind je het leuk, dit? Ik vind het echt heel vervelend. Oh, oké, dan gooi ik eruit. Zo. Wat een geleuze. Hoppakee. Ik vind het wel leuk, hoor. Voorgebracht een stuk fantasieloosheid. Ajax werd dus kampioen. 11:30 begon die wedstrijd. Dus ik gelijk om 12:30 aan het bier, jongen. Nou, ik ben blij dat het afgelopen is. Je hebt er op toen je klaar kwam, hè? Ik heb overal pijn, man. Het niet te geloven. Ik weet ook niet wie er volgende week komt. Trouwens, niemand weet wie er volgende week komt. Maar er komt vast wel iemand. Dus als, ja, nee, maar het is ook heel leuk als je denkt... Nou, ik voel me aangesproken. Ik wil per se volgende week de hoofdgast hebben echt Jan zijn. Je weet ongeveer wat er voor nodig is. Een razend scherp stand, een gevoel voor humor, een bovengemiddeld belangrijke maatschappelijke positie. En als je er lekker bij bent, is ook meegenomen. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar de Echte Jan. Deze week met Wan Manders. We gaan lekker slapen. Tenminste, ik ga lekker slapen, want ik ben helemaal kapot. En volgende week zijn we weer bij Echte Jan. Met de enige echte Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja. En ik kan je vertellen dat het totaal een Helene van Rooijen vrije uitzending is. Want die wil nooit meer, en dan ook nooit meer, met ons praten. Hebben, het is jouw schuld. Dag. Tot volgende week. Jan, echt, dag, lieve luisteraars. Tot morgen. Oh nee, volgende week. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. A lot of handicapped people, they're drooling all the time. And for sucking dick, drooling is okay. Without drool, there's nothing on it. There has to be a slight wet. Do you know what? Maybe you've hit a point there. Maybe that is why you see them all drooling, because they're looking at porn all the time. Oh, there you go.